Rózsaszín Darth Vader-es jó Cube kezdet kívánunk mindenkinek. Szervusztok! Sziasztok! Na, 103. alkalommal is itt vagyunk, és most már tényleg készen állunk, hogy vidám témákról beszélgessünk, videójátékokról. Igen? Hát reméljük, legalábbis ez a terv. Aztán majd meglátjuk, hogy mi okay. lesz a végén belőle. Oké, okay, én adom. Mindjárt is nyitom a streamen. Szóval mivel játszottál a hétvégén? Ó, hát most azért voltak dolgok. Milyen gyorsan túlendültél ezen a rózsaszín Darth Vader-en egyébként? Hát nézd! Ki vagyok én, hogy ítélkezzek a rózsaszín Darth Vader felett? Kinek mi a preferenciája? Ja, de egyébként annyira vicces, hogy így az EA próbálja visszalapátolni a szartalóba, és csak még jobban kiömlik belőle, tehát, hogy... Igen, hát jó, a Battlefront az nem javul azóta sem, sőt, egyre kevesebben játsszák, de hogy így ennyi. Ja, most egyébként már az a kérdés, hogy vajon visszaveszik-e tőle a licencet a Disney-ig? Nem fogják, ez nem így működik. Vannak dolgok, amik nyilvánvalóan működnek szerintem egy szavazás alapján, és nyilvánvalóan elgondolkoznak ők is, hogy eladják-e még egyszer nekik a licenszt, viszont tudtam, hogy megvette már következő X évre, 2020-on valameddig azt hiszem. Szóval ez nem így működik. Tehát most lehet szavazásokat gyűjteni mindenféle demokratikus dolgokra, ezek a döntések nem demokratikus elven születnek. Nyilvánvalóan a háttérben figyelniük kell arra, hogy a játékosok igényeit valamennyire kielégítsék, azonban nem hiszem, hogy jogilag elvehetik tőlük. Tehát, hogy nyilvánvalóan vannak biztos jogi kiskapuk, azonban teljesen biztos vagyok benne, hogy a Disney teljes tudtával készült ez a játék erre a formára, amire. Hát ezt nem... Ezt mondjuk nem tudhatjuk, hogy a Disney miről tudott, meg miről sem. Az a helyzet, hogy az ilyen esetekben egyébként nagyon erősen védik a brandeket, meg nagyon-nagyon erősen védik az ilyen erős franchise-okat, mint a Star Wars. Tehát legjobb tudomásom szerint hetente egyeztettek a játékról a megfelelő emberekkel. Tehát, hogy ez nem... Sajnos ez nem így működik, hogy a Disney hát adnak ki Star Wars-t. Úgyhogy én is látom egyébként, hogy folyamatosan nő a... Hát ekézik őket rendesen. ...aláírás számom, meg azt is látom, hogy ugye nyilván egyre többen elkészik, de hogy attól még nem fogják elvenni. Mikor vette meg az Electronic Arts a Disney-től a 10 éves nem jogot? Tudom. Nem tudom. 11 körül kb. Mert, vagy 13-ba? Szerintem 13-ban egyébként. Hát akkor az és még mennyi? 5 év? Igen, durván. Tehát ez most ez ilyen, ha akarják, ha nem, de ezek bizony valószínűleg együtt maradnak. Hát nézzük a jó oldalát. Már csak valószínűleg egy, max. Kettő Battlefrontot fog az EA készíteni. Szóval, hogy de közben más játékokat is. Egyébként az a helyzet amúgy, hogy most nagyon elkézzük az EA-t, de hogy szerintem sokkal jobban kell félni a Disney-től. Mert, hogy... Milyen tekintetbe? Mármint, hogy a filmeket... Az EA az csak a játékokat tudja elrontani, nyilván a saját határain belül, mert hogy azért ők se tudnak akármit megtenni egyébként, meg neki is figyelniük kell egy csomó mindenre, viszont a Disney közben ugyanezt csinálja az egész Star Wars brand-del, nem csak a Star Wars játék oldalával, tehát a Disney most pontosan ugyanezt csinálja a filmekkel. Hallottam azt a diskurzust, hogy konkrétan ennek kapcsán arról beszélgettek, hogy Hát lehet, hogy a Disney azért mérges az EA-re, mert az előtt tenné tönkre a Star Wars-t, mielőtt még ők tennék meg ezt, ugyanezt a filmeket. Én egyébként ebben teljesen biztos vagyok. Tehát, hogy a Disney-t nem kell félteni, ők egyébként nagyon beteg állatok. Tehát, hogy van, ami nagyon jól összejön, meg van, ami nagyon jól sikerül, és lehet, hogy a Star Wars is nagyon jól fog sikerülni, és nyilván az az érdekük, hogy nagyon jól sikerüljön, viszont ők is elképesztő mennyiségű pénzt tudnak behozni a dolgokból, és elképesztően fogják tolni a cuccokat, hogy a lehető legtöbb pénzt behozzák. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy tényleg az EA az, akitől úgy igazán félünk, vagy ha a Disney elveszi az EA-től, mert mondjuk most úgy csinál, mintha ők tehetnének erről az egészről csak és kizárólag. Mondom, nem hiszem, hogy ezt jogilag megtehetik egyébként. Nyilván nem láttam a szerződést, igen. Tehát a szerződés az Isten. Tehát, hogyha van benne olyan kitétel vagy záradék, hogy az ilyen-olyan módon megsebzi a brandet, vagy nem tudom, mit csinál, az a helyzet, hogy biztos, feláldozza hogy Luke Skywalkert a fanoltáron, akkor nem brandsértésre, szerintem. Tehát, hogy nem brandsértésre van valószínűleg, hanem abban, hogy a Disney tudta nélkül csinálnak valamit. És ameddig le van papírozva minden, és valószínűleg biztos, hogy minden le volt papírozva a Battlefront megjelenése előtt, abban nem volt semmi olyan, amiről a Disney le tudna, akkor igazából teljesen mindegy, hogy most a Disney utólag keresse valamit. Kivásárolhatja még az EA-t, nyilvánvalóan kivásárolhatja az EA-t, de hogy ők se hülyék, nem fogják szerintem megtenni. Hát jó. Most az a kérdés, hogy mi lesz még a következő 5 évben Electronic Arts-éknál így Star Wars fronton. Abszolút. Azt egyébként sokkal valószínűbbnek tartom, sokkal-sokkal valószínűbbnek tartom, hogy azért magukhoz térnek valamennyire ezután a pofon után, és elkezdenek egy kicsit úgy gyártani játékokat, egyébként valaki kérdezi, hogy hívták Darth Maul hajóját, szerintem vagy nem volt neve, vagy Invisible Hand, nem az Invisible Hand, az más volt. Tehát, hogy szerintem sokkal, sokkal realisztikusabb az, hogy egyszerűen még az is sokkal realisztikusabb, ja, az Invisible Hand, az Grievous hajó volt, szerintem akkor nem volt a Darth Maul hajójának neve. Hogy összekapják magukat. Még az is realisztikusabb, mint az, hogy elvegyék az EA-től a Star Wars jogokat. Hát ja, csak tehát most konkrétan az EA már megint akkora önsebzést csinált ezzel, hogy az úgy öröm volt nézni. De igen. Én örülök, hogy az EA volt ez, és nem más cég. Tehát... Egyébként nem vagyok benne biztos, de hogy mintha 3 milliárd dollárt estek. Több mint 3 milliárd, így a részvényeik annyit estek, hogy 3 milliárd. Elképesztően sok pénz. Tehát, hogy elképesztően sok pénz bukott most a Battlefront miatt az EA. De ez nem az eladásokból származó veszteség, hanem ez pusztán a részvényesés. Ez pusztán a részvényesben, nincs benne konkrétan a Battlefronton bukott pénz. Egyébként én így nézegettem így direkt ennek a kapcsán így a részvényeket. Most az Activision Blizzard részvényeket hasonlítottam össze az EA-vel, meg még a... ki van még kinn a tőzsdén? Most hirtelen akartam mondani. Mindegy, a lényeg annyi, hogy az EA-nek így 121 volt a plafon, 121 dolláros részvényárfolyam, az most olyan 103 körül van, de ebben a pillanatban meg is nézem, ebben a pillanatban ja, most 102,77 és megint csak zuhant tegnap óta, szóval, de ez még mindig torony magasan a többi játék gyártó részvényei fölött van. Tehát a többi ilyen 60-70 dollár körül lavíroz. Most az Activision... Ja, nem sajnálom őket, nem arról van szó, de azért az tény is való. Tehát hogy ez a lényeg, hogy nem kell őket félteni. Hogy nagyon-nagyon sokat buktak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat buktak, és ezek alapvetően, ez most nem ilyen tört, hogy azok a cégek nem tudnak semmi másból, de azért valamennyire mégiscsak. Ezek a cégek abból tanulnak, hogyha pénzt vesztenek. Tehát, hát abból ennyi. Nagyon. Abból nagyon. Most pénzt vesztettek, szóval... Egyébként az egyik kedves nézőm linkelt egy videót, azt nem tudom, te láttad, de mert azt hiszem neked is átküldték Twitteren, ami pont arról szólt, hogy az EA jelenlegi CEO-ja az a az egyik futballjátékokban, azt hiszem az UEFA-s futballjátékokban használatos ilyen kártya, ilyen sportkártya rendszert gyakorlatilag terjesztette ki az összes EA brandre, azt a fajta monetizációt, mert hogy az mocskosul sok pénzt termel. És például ezért fordulhatott elő, hogy az új focis játékokban már a FIFA-ba is ez áttevődött. Most ugye a héten a legújabb ez a verekedős játékok, ami meg nem mondom, hogy mi a neve, mert nincs közöm a sporthoz, de még a játékhoz se. Abba is ugyanez a kártyarendszer van, de ott meg gyönyörű pay to win. Tehát konkrétan van egy kompetitív verekedős játék, ahol ha valaki több lootboxot, tehát kártyát vesz, akkor nagyobbat üt a karaktere. És az úgy mi már? Igen, ez így van. És beleerőltették a Need for Speed-től kezdve, Star Wars. Mindenbe. Valószínűleg meglátták a számokat egy helyen, nulla hozzáértéssel. Mert úgy értem, hogy elképesztő hozzáértése van a csávónak, gondolom a pénzügyi vezetéshez, a pénzügyi döntésekhez, viszont játékokhoz nulla hozzáértéssel, összerakta, hogy ez így mennyire zsír. Igen, és hát ezt a videóban is elmondták, hogy konkrétan ők az Overwatchból nem azt szűrték le, hogy illetve hát lehet, hogy picit leszűrték, de nekik az volt a tanulság, hogy így már évek óta készültek rá, hogy így mikor lenne az alkalmas pillanat, amikor bevezethetik a lootboxokat olyan AAA-s nagy játékcímbe, amiért pénzt kértek eredetileg, és nem foci. Kijött az Overwatch, és azt mondták, oké, gyerekek, akkor jövőre zöld út, mehet, minden, mert ők nem érdekelte őket, hogy ez mekkora visszhangot szül majd a játékosok között, csak az érdekelte, hogy ez a recept működött eddig nálunk, és mocskosul nagy profitot termelt. Tehát, hogy ilyen 100 milliókról beszéltek évente abban a videóban. Egyébként majd megpróbálom előkeríteni és linkelni, mert az egy nagyon jó kis videó. Ezek elképesztően sokat termelnek, úgyhogy ez egyáltalán nem meglepő. És az sem meglepő, hogy az Overwatch volt az, ami áttörte. Tudom, az Overwatch volt az első nagy cím, tehát ilyen nagyon-nagyon nagy fejlesztőnek a nagyon-nagyon nagy játéka, ami konkrétan megjátszotta azt, hogy 60 eurós ára ellenére, vagy 40 eurós ára ellenére is voltak benne lootboxok, és megcsinálták ezt az egész rendszert, és az Overwatchnál ráadásul egyébként nagyon jól fogadták. Tehát nem az, hogy az Overwatchnál elfogadták, és azt mondták, hogy jó, hanem konkrétan állva tapsolva örült neki. Maga a ténynek nem, tehát magának a ténynek sokan nem örültek, hogy itt van, viszont utána a ládák tartalmait illetően állva tapsolva örült neki igazából az egész játékos közösség. Ja. És ez szerintem teljesen egyértelműen felhívás volt keringőre. De most komolyan, tehát ezt a mechanizmust még 2007-ben találták ki a focis játékoknak a fejlesztői, és az Andrew Wilson, aki azóta már a CEO-ja az EA-nek állt be mögé, és engedélyeztette ezt a ténylegesen a 2009-es talán, vagy 10-es UEFA-s játékukhoz. Tehát ez is nagyon vicces, tehát van egy külön FIFA brandjük, meg egy külön UEFA brandjük, és majdnem, hogy ugyanaz a játék, csak ugye más skinekkel, meg nevekkel. És akkor az UEFA-snál, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de tehát a másik focis játéknál, ami nem FIFA, maradjunk ennyiben. Ezt a FIFA-ban is nagyon régóta kártyák vannak. Igen, oda is betették, és ott is nagyon működni kezdett. Uh-huh. És konkrétan az Andrew Wilson, egyébként az ember, az egy android. Tehát akárhányszor láttam eddig E3 ilyen nagy bejelentésen a színpadon, mindig azon gondolkoztam, hogy vajon utána így visszakapcsolják töltőre, mint a Borgot, vagy így. Tehát konkrétan az ember, az úgy néz ki, mint egy android. Egy az egybe. Tehát aki látta mondjuk az új Alien filmeket, ott a főszereplő androidot, a Davidet, egy az egybe szerintem azt az Andrew Wilsonról mintázták, azt a karaktert, de most komolyan. És így tényleg, tehát hogy így mindenki azon kapott utána vérszemet, hogy hát jó, hát hogyha az Overwatchot azt így meccseltek, akkor most már ezt a gátlástalan, pofátlan profit szerzést akkor így csinálják, és akkor ezért csinálta meg idén a Warner is, ezért csinálta meg idén még a... Valószínűleg mindenki más is meg. Mindenki más is, ugye, most az EA, meg még mi volt a harmadik? Ja, Istenem, de sokan vagytok már ezekkel a játékokkal. A Ubisoft most... A Bonstarban is vannak lootboxok, mi a retek? Miben? Állítólag a Don't Starve-ban is vannak. Don't Starve Most kijött tudtad ahhoz egy ilyen új update, de azt nem néztem, hogy abban van, lennének-e lootboxok. Egyébként szóval, ami szó, tényleg akkora mennyiségű pénzeket termelnek ezek a rendszerek, annyival jobban arra vannak optimalizálva, hogy az ember kölcsön benne, hogy így... Hát igen, tehát hogy így nyilván ráharap mindenki. Igazándiból nekem nem lenne bajom a lootboxokkal, ha lenne mellé mondjuk játék. És nem arról szólna a játék, hogy lootboxot vegyek. Hanem mondjuk lenne egy játék, amihez hát van lehetőség lootboxot vásárolni, hogyha nagyon-nagyon szeretnéd, és akkor örülhetsz neki. De nem arról szól hogy már a játék, hogy így érezzem szükségét, hogy még költsek rá pénzt, mert hogy a lootboxokban van a tuti. Igen. Szóval ezt lehet elegánsabban és jobban csinálni. És egyébként annak ellenére, hogy én nekézem az Overwatch-ot, amiatt, hogy nagyjából úgy most lehet hibáztatni is, okolni is, vagy egyszerűen csak valami kis összefüggést gyanítani az események láncolatában, de attól függetlenül, hogy ő adott zöld utat valószínűleg valamilyen formában ezeknek az idei évi játékoknak, amik így megjelentek ugye erről a lootbox-szal, az Overwatch-ék még mindig szerintem a legetikusabban és a legfelhasználóbarátabban adagolják ezt az egész témát. Tehát... Ja, hát igen, a Call of Duty, persze, ahol meg lehet tapsolni, ahogy más kinyitja a lootboxot, és aztán azért is jár valami bónusz. Igen, ez igen, az, amikor már játékon belül nézheted a többieket, ahogy ládákat nyitogatnak, az igen. Már a közösségi tér egy teljesen új szintje. Igen, tehát akkor így most beszélgethetünk az incentívekről, meg így a befolyásolásról, hogy akkor most így, hogy is van, kedves játék, tehát most úgy már arra szól a játék, hogy lootbox nyitást nézzünk másoknak. A nézd, legalább van mellette játék normálisan. De tényleg, milyen lett az új Call of Duty? Nem tudom. A lootboxok jók, azt hallottam, de milyen a játék? Abszolút nem volt időm sajnos vele játszani. Mert nem is azt, hogy nem volt időm, lett volna időm. Lett volna időm. Hazugság az, hogy nem volt időm. Lett volna időm, de... Az elején nagyon fájt a fejem, amikor kijött a játék, tehát akkoriban fájt ugye nagyon-nagyon, és a Call of Duty ugye nagyon-nagyon gyors, és akkor nem játszottam, és azóta sem nyújtam. Jó, mondjuk fájó fejjel azért nem jó partra szállni. Nem igazán, fájlom. Sőt, kod multizni, ilyen multizok általában, az sem, tehát nem, nagyon rosszul esett, tehát nagyon gyorsan mozogott minden, és emiatt abszolút abszolút kimaradt, és nem is kezdtem el azóta sem. Nem hibáztatlak egyébként abszolút. Én se kezdeném. Hasonló esetben, meg úgy egyébként se. De ez mondjuk más tészta. Egyébként egyszer biztos eljön az ideje. Hát egyszer mindennek. Még a kódnak is. Igen. Még a kódnak is. Jól van, akkor mivel játszottunk? Nekem átkozott hosszú, rövid a listám, úgyhogy kezdjünk a tieddel, mert jó. Ugye, múlt héten zártam a Pulitron irodát, úgyhogy nem játszottam sokat. Jó, én úgyis tudok neked így szerintem olyan játékokat mondani, amik talán még a fejfájás ellen is jók lehetnek. Hála az égnek most már nem fáj egyébként egy ideje nagyon. Elmúlt. Hát így reggel van, meg így este van, meg de hogy így napközben egyáltalán nem zavar, és már nem kell fájdalomcsillapítót szednem. Hát pihenés, aztán remélhetőleg az segít. Nem, meg most jön a karácsony. Pontosan, én még a karácsony előtti pár hetet meg akarom húzni. Úgy kinda. Jaj. De hogy már nem annyira vészesen, igen. Hát chill. Ja, kijött az új Community fülecske végre. Legalább valami pozitív a YouTube kapcsán, úristen. Használtad már valamire? Hajjaj, meg fogom is, mint az állat. Tehát én azt egy blognak szeretném használni, tehát minden olyan gondolatmenetemet, vagy bármiat, aminek nem feltétlenül csinálnék videót, mert nincs rá időm, mert lusta vagyok, mert mondjuk tényleg nem szeretném ezt videóformátumba közölni, de szeretném, az ott fog kikötni szöveges formátumba. És ez tök jó. Mondjuk a kedves szponzoraimnak illetve hát máshol se láttam, de nincsen külön megjelenése. Még holott azt ígérték, hogy lesz. És egyébként az megvan, hogy lehet, hogy csak én vagyok retardált, lehet, hogy vagyok retardált, de hogy te magad se tudsz kommentet írni? De én tudok kommentet írni. Szavazáshoz is? Szavazáshoz is tudok kommentet írni, annyi, hogy amikor szavazol, akkor jelenik meg a kis... hogy szavaznom kell ahhoz, hogy kommentet írhassam. Igen, a komment lehetőség. Jó, nem szavaztam, én vagyok retardált. De ami a nagyon jó, hogy jelenleg backend fronton, tehát a tartalomkészítő oldalon még nincsen semmilyen moderációs opció, tehát nézned kell a saját kommentfaladat és úgy onnan szemezgetni. Nagyszerű. Viszont ha beállítasz ilyen bannolt kifejezéseket, szűrőket, vagy weboldal és link meg hashtag tiltást, azt ugyanúgy fogja, tehát hogy az működik. Nekem legalább azokban vannak állítva ugye alapból is. Tehát, hogy... Jaja. Úgyhogy legalább az működik. De így az elmúlt időszak eseményei után így... Szóval az a moderációs opció az úgy kellene, fogalmazzunk úgy. De egyébként én nekem nagyon tetszik, örülök neki, és legalább reméljük, hogy ezzel a kis pozitív felhanggal fejezzük be 2010-et, és más probléma már nem lesz idén, aztán úgyis jön a 2010. Nekem egyébként most kezd lábadozni a csatornám, úgyhogy akár még jó is lehet minden. Ja, most egyébként az enyém van mély repülésben, de majd valószínűleg, hát figyelj. Nagyszerű, valamit átkattintottak. Ja, a gödör aljáról már csak felfele vezethet az út úgyis, úgyhogy már ezt megszoktuk. De tök indokolatlan. Viszont a Twitch-en meg lett az affiliate státusz. Király. És most már a partner a következő szint. Mert most már úgy csinálják, hogy... Twitch-es achievement rendszer, ez annyira király. Van. Annyira jó. Nyilván... nem fogod tudni attól még ugyanúgy elérni a partnerséget, hogyha egyébként nem érted volna el eddig a partnerséget, de ez egy annyira követhető, annyira jól felépített, annyira aranyos rendszer, hogy de ez, jár ez az ember, hogy ilyen kéne a YouTube-ra is, by the way. Tehát, hogy még egy dolog, amit jól le kéne másolniuk. Tehát ott vannak a feltételek, ha megléped, akkor automatikusan jön az e-mail, hogy gratulálunk, lehetsz affiliate, lehetsz partner, kitölti kézed ott a formanyomtatványokat, az így, ha mindent jól töltöttél ki, instant átmegy, valószínűleg ilyenkor azért valaki átnézi majd előbb-utóbb a csatornádat, és hogyha mondjuk ezt az egészet kecskeporesszel intézted, akkor le is zárja, vagy valami hasonló. Sokkal hamarabb észreveszik. Jó, szóval, hogy így utána valaki még ránéz, meg úgyis a fizetési opciókat át kell nézze egy húsvér ember, mondjuk az nem ugyanaz a részleg, valószínűleg tartom, aki a tartalomelemzéssel foglalkozik, tehát valószínűleg több részleg van a Twitchnél is. Vannak, aki gondolom a streameket nézik éjjel-nappal, hogy minden oké legyen, valaki meg a tartalmakat hagyják jóvá, valaki meg a fizetésekkel foglalkozik, tehát így vágom, hogy nagyjából ott miről lehet szó. Mindenesetre sokkal szerintem egy jobb rendszernek tűnik az egész, és stabilabb. És az is automatizálva van, de mégse annyira, mint a YouTube, és működik. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy ott mi lesz. Na jól van, akkor mivel játszottam. Na, az első, amit tudok így ajánlani, ha esetleg valamiről már szó volt, akkor meg majd nyugodtan... Nem nagyon elkezdve. Beszéltünk most tanában a mikkel játszunk témáról, mert ugye kimaradt két hét, a múlt héten meg végig másról volt szó, yep. Szóval... Jó, na, akkor az első játékocskám, ez mondjuk nem most volt, az a Hat in Time cuki, ilyen 3D-s kalandjáték, platformjáték. Gyakorlatilag ez valami ilyen habos-babos, de nagyon aranyos. Tehát nem tudom, a Yooka-Laylee neked megvan? Mármint, hogy a címről. Nem, nincs. Na, hát a lényeg annyi, hogy egy kislánnyal, egy kalapos kislánnyal vagy, aki megy az űrhajójában, és bekopog hozzá az űrből egy emberke, áttöri az üveget, vákum, kiszívja a szépben található homokórákat, ami egyben az űrhajó üzemanyaga, és neked a feladatot, hogy lemenjél a kislánnyal a bolygókra, és visszaszerezd ezeket a homokórákat, és közben ilyen nagyon vicces tematikájú világokba jutsz el. Most én az első világban voltam, ami egy ilyen maffia tematika, tehát hogy van a maffia, ilyen tengerpartmenti városka, és akkor ott ilyen kis kigyúrt fószerek mászkálnak, de ilyen nagyon cuki a játék, tehát hogy így nem kell semmilyen agresszív dolog nincs benne, és közben ilyen gombolyagokat lehet majd gyűjtögetni, és hogyha kellő mennyiségű gombolyagot összegyűjtettél, és találsz egy spéci gombolyagot, akkor ilyen spéci kalapokat tudsz magadnak készíteni, és a kalapokat cserélgeted magadon, amikkel különféle képességek lesznek. Tehát lesz olyan, hogy gyorsan futsz a kalaptól, lesz olyan, hogy ilyen infralátás, és akkor ilyen láthatatlan tárgyakat látsz. Mi ez a kalapheavy játék özön mostanában? Melyik másik? Hát a Mario. Nyilván máshol. Ja. Abszolút máshogy, de hogy az is abszolút kalapok köré van építve. Nem tudom, most ilyen kalapfétise van valószínűleg sok embernek a játékiparban. Igen, úgy tűnik. De tehát így hócuki a játék, és így, tehát én féltem attól, hogy mondjuk valami olyasmi lesz, mint a Yooka-Laylee, amit én is így néztem videókat, és így gyakorlatilag ilyen kicsit gagyinak tűnt, tehát a körül, a játék körül azért nagyon nagy visszhang volt, mert az egy Kickstarteres projekt volt, és elvileg a Banjo-Kazooie-nak lett volna a jogutódja, csak aztán így nem jött annyira át az embereknek valamiért. De ez valahogy így, tehát így folyamatosan van valami érdekes, izgalmas dolog, csomó ilyen kis aranyos elem van benne, tehát ilyen teljesen semmi funkciója nincs, csak így vicces. Tehát, hogy a kislányt, ha ott hagyod, akkor például elkezd így babázgatni a kezével, meg így rád néz, és akkor így kuncog egyet, meg csomó ilyen indokolatlan baromság van benne. Aha, de például leülsz te vele játszani, így mosolyogsz rajta, meg közben élvezed a challenge-et, leülsz a gyerekeddel játszani, az a legjobb szerintem, amit ezzel a játékkal lehet csinálni. Nincs benne multi egyébként, csak így nézed mondjuk, hogy játszik a gyerek, egyébként simán ezt már ilyen 6-7 éves kortól, tehát amint nem eszi meg a kontrollert, már szerintem oda lehet adni. Nem eszi meg a kontrollert. Hát de tényleg, tehát hogy így... Ja, igen. A második világ, ahol vagyok, az pedig egy ilyen film stúdiós világ, ahol meg két producer, egy ilyen DJ hajú, ilyen nagy afrofrizulás, ilyen nagy, magas talpú cipőben lévő pingvin. Aha. Meg egy ilyen, hát nem tudom micsoda, tehát egy ilyen nagyon fura fejű, ilyen madárszerű, ilyen kalauz jelmezben lévő madárszerű producer, ott így veszekszenek, hogy kirendez jobb filmet, és akkor te meg ott a szettek között így járkálsz, tehát így nagyon jó pofa. Meg van ilyen horrorosabb világ, meg van olyan, hogy így gyilkosság az Owl Expressen, tehát a Bagoly Expressen, ott meg így ki kell nyomozni, hogy ilyen kis rejtvényeket kell megtalálni, és akkor a végén ki kell nyomozni, hogy ki volt a gyilkos. Tehát így a pályáknak van egyfajta tematikája is, ami ilyen kis nagyon, nagyon bugyuta, de mégis valahogy van egyfajta ilyen stílusa a játéknak, ami meg így vicces. Ja, és olyan boss harcok vannak benne, hogy beszarás. Tehát most megpróbálok oda tekerni mindjárt a streamben az első pálya bosszához. Tehát így nehéz, van benne kihívás, de nem megcsinálhatatlan. És így rohadtul jó zene szól alatta ráadásul. Vagy mindjárt jön. Szóval a Hat in Time az egy nagyon, nagyon kellemes meglepetés volt nekem. Aranyos kis szösszenetnek tűnik. Ja. Meg nem is kéri a fele fizetésedet pénzbe. Ez egyébként mindig appreciated. Na, itt van az első boss. Egy ilyen szakács maffia főnök. Egy színházban. Igen. Tehát így mondom, tehát olyan indokolatlanságok vannak a játékban, mint annak idején az Earthworm Jimben. Aha. Voltak. Tehát abba így konkrétan nagyon durva ilyen trippes cuccok voltak. Itt azért majdnem ugyanez, csak annyira nem érzed a trippet, csak az indokolatlanságot helyenként. Na, a következő játék, amivel így játszottam, aztán utána... Te hány játékkal semmivel, készült? Ami új. Semmivel, ami új. Jó, akkor én így most végig darálok játékokat, nyugodtan, és amelyiket... Nyugodtan menjél, csak amelyiknél úgy érzed, annál jobban leakadunk, vagy amelyik így, mit tudom, nagyon megtetszik neked. Van, valószínűleg lesz olyan, aminél jobban leakadunk. Ó, lesz! Szerintem lesz. Néztem körülbelül, mikkel foglalkozom mostanában, és lesz. Szerintem lesz nagyon beteg, mert csak kicsit még beletekerek, hogy így meg mi lesz itt a boss harc. Tehát konkrétan így a boss harc vége felé így a maffia főnök a saját kis maffia tagjaiból egy ilyen hatalmas nagy gömböcöt gyúr, és megpróbál azokkal kilapítani. Tehát, hogy amiken ő ott így egyensúlyozik most így a kamerán, azok emberek. De már csak megpróbálom oda tekerni, hogy így összeáll az egész. Tehát így totál indokolatlan az egész. Így ott összeáll belőle egy hatalmas nagy maffia labda. Tehát így nagyon kész. Maffia labda. Úristen, azért vannak, igen, tehát a játékfejlesztőnek lenni furcsa lehet amúgy. De nem, furcsa, egy agyalakú maffia labdává válik az egész csapat. Igen, furcsa lehet játékfejlesztőnek lenni. Jó, na, a következő játék az a Niche. Ami, hát én csak azt a címet adtam neki, hogy cuki játék a genetikáról. Szóval a lényeg az, hogy ez egy körökre osztott evolúciós, hát nevezhetjük talán stratégiának. Annyi a lényeg, erről hogy... Erről nézegettem, valahol én ezt láttam. Ez már viszonylag régebb óta fut Early Access-ben, meg azelőtt Kickstarten ez a játék, és elég nagy sikernek örvendett, így utólag azt kell mondjam. A lényeg annyi, hogy te ilyen kis mókus kutya-szerű lényeket menedzselsz, és ilyen, hát ilyen kis hadszögletű zónákban tudod őket irányítani, és mindegyiknek van egy kis élete, illetve különféle tulajdonságai, és ezeket örökítheted tovább. Valahol találkoztam ezzel a játékkal, ráadásul úgy, hogy így döntöttem arra, hogy játszok-e vele, vagy nem. Azt hiszem úgy, hogy nem, de hogy ez most igazából mindegy. És akkor gyakorlatilag annyi a feladatod, hogy így a kis törzsed minél tovább éljen túl, közben pedig majd szép lassan így jönnek be újabb egyedek a törzsbe, akik ugye új génállományt is bevisznek, és nekem ez két szempontból is szimpatikus ez a játék. Egyrészt maga a játékmenet az szerintem jól lett kialakítva. Picit én mondjuk így a megvalósításnál így belekötök abba, hogy lehetett volna ezt szebben is tálalni, tehát nem tudom, tehát hogyha egy picivel megcsinálják így jobban az animációkat, hogy ne csak így, mint egy ilyen bábukat tologassam a kis dögöket, meg így, de tényleg olyan, mintha ilyen sakkfigurákat tologatnék zónáról zónára, egyedül annyi, hogy a fejük követi folyamatosan a kurzort. Tehát, hogy egy kicsit jobban van animálva, akkor szerintem eszméletlenül jó hangulata lenne a játéknak. Így se rossz, de alapvetően nekem ennyi volt az egyetlen egy negatívum, amit itt tudnék benne találni. A másik rész pedig az, hogy ez kifejezetten az a játék, amivel lehet oktatni is. Jó, nem ebből fogsz doktorálni genetikából, aha, de mondjuk arra kiválóan alkalmas, hogy mondjuk általános iskolás szinten megismerkedjenek a gyerekek azzal, hogy miről is szól ez a genetika, mik azok az allélok, mi az, hogy domináns gén, mi az, hogy recesszív gén, és a többi. Ezeket a többi nagyon sokáig egyébként nem használják a suliban se. Ja, de amikor mondjuk talán így elkezdik, ez tök hogy talán gíben tanulunk erről rendesen először, akkor is a vége felé. Nem tudom, én ilyen nyolcadik, hetedik, nyolcadik osztályban emlékszem. Én is ezen gondolkozom, hogy tanultunk-e nyolcadik, hetedikben róla. Lehet. De most érted, itt egészség. Itt van ez a itt van ez a játék, és egyszerűen így játszva ilyen alap genetikai ismereteket elsajátíthat vele az ember. Aha. Most független attól, hogy felnőtt vagy gyerek. Ja igen, még egy dolgot hiányoltam belőle, az pedig így a tutorial rendszernek a nagyon egyszerű mi volt. Tehát, hogy konkrétan ebből egy annyira fantasztikus oktatójáték lehetne, ha elmagyarázzák csak a játékban található rendszereket, hogy mik azok az immunallélok, és akkor ha ugyanaz a fajta immunallél van, akkor az nem tanácsos, hogyha utódot hoznak létre, mert akkor annak gyengébb lesz az immunrendszere, és ez általában akkor fordul elő, hogyha testvérek közösülnek. Uh-huh. És akkor mit ad Isten? Hát a játék az így nagyon jól megmagyarázhatná a vérfertőzést, csak ezt nem teszi semmilyen tutoriál meg egyéb infókkal, hanem csak így látod, hogyha így testvérek között születik gyerek, az úgy gyengébb lesz az élet eleje. Tehát, hogy így kevesebb ideig él. Ezt így És ez, tehát kommunikálja ez a benne van a játék. játékban egyébként maga ez a játék mechanika. Benne van, csak a tutoriál, meg, tehát hogy nagyon-nagyon basic tutoriál van, és így nagyon sok mindenre magadnak kell rájönnöd. És én ehhez a játékhoz konkrétan, tehát ez talán ez sokkal súlyosabb hiba szerintem, mint a vizualitásnak az egyszerűbbi volt, hogy ilyen tutoriál jellegű, fontos, vitális információkat nem nagyon kommunikál exakt módon. Tehát én ezt hiányoltam, mert így egyrészt a játékom is nehezebb lesz, másrészt tényleg át lehetne adni ezzel nagyon királyul infót, amiből még tanul is a szerencsétlen ember, csak nem teszi. De ettől függetlenül tényleg nagyon, nagyon jó pofa a játék, hogyha egyszer már így belejössz, hogy így hogy érdemes mondjuk így kiválasztanod egy egyedet, és akkor ahhoz hogy keresel egy párt, akinek mondjuk van olyan tulajdonsága, amik, mit tudom én, szarvai vannak, és akkor az plusz sebzést ad, meg mit tudom én, karmos ujjai, amivel lehet már horgászni, meg az is plusz sebzést ad a karmok miatt, meg mondjuk fel tud vele... Horgászni! Hát így halakat így kifogni a vízből. Meg mondjuk a karmokkal még fel tudja törni a makkokat, és akkor az még a táplálékgyűjtés egy plusz módját jelenti a törzsnek. És akkor te azt akarod, hogy mondjuk a nősténynek az arcszerkezete, ami mondjuk jó a szaglása, mert olyan jó, ilyen egyenes orra van, mert nekem például sikerült úgy kihoznom az egészet, hogy így az egész törzsemben ilyen torszülött fejű egyedek születtek, mert bejött egy ember, egy ilyen torszülött fejű hím, aki hát így végigment az összes nősztényemen, mármint, hogy én mondtam, hogy menjen végig, mert volt valami nagyon jó génje, csak aztán azt a nagyon szép arcszerkezetet is hozta magával, és onnantól kezdve az ilyen majdnem kiírthatatlan volt. Aztán két pályával később meg nagy nehezen sikerült egy olyan nőstényt hoznom, akinek végre volt egy ilyen domináns arcszerkezet, ami nem az ordinálé pofa volt. És nagyjából akkor tudtad kiírteni a dolgot? Nem, akkor már jött egy olyan kis branch, olyan utódok születtek, akik már örökölték, hál' Istennek, az anyuka arcszerkezetét, és akkor úgy arra van, arra így ráerősítettünk. Fannak hangzik ez a játék egyébként, meg érdekesnek, inkább érdekesnek. Érdekes is, meg vicces, ráadásul el tudod nevezni az utódokat, tehát mindegyik egyedet el tudod nevezni, és hát én meg ugye hát a szupercsetes, patreonos, meg egyéb támogatóimról neveztem ahogy el. Ahogy ez szokott lenni. Igen, és hát amikor így konkrétan már így azon röhögtünk, hogy ki kivel, mikor, hol, miért, hány gyereket hoz létre, meg hogy ki hol hal meg, az úgy eléggé vicces volt már a stream vége felé. De jaj, tehát így vicces és érdekes a játék. A tutorial része az, ami nekem hiányzott, de hogyha egyszer belejössz a játékba, vagy nézel róla egy ilyen oktató videót, ahol valaki elmagyarázza, hogy mikre kell figyelni, onnantól meg már nagyon, nagyon játszatja magát. Szóval ez szerintem egy jó játék. Most azon gondolkozom, hogy vajon megvan-e, csak nem próbáltam ki, vagy csak láttam valahol, de körbenézek, majd megnézegetem. Úgyhogy így tényleg azt sajnálom, hogy ez egy ilyen kis szűk költségvetésű projekt, vagy valamiért, ha volt rá elég Kickstarter támogatás, akkor miért nem lehetett egy picivel több erőforrás megcsinálni. Beletenni. Egyébként attól, mert van rá pénz, nem biztos, hogy van rá szaktudás is a csapatban. Hát igen, ez meg lehet, hogy a másik keresztmetszet, de a tutoriált azt az egyet nem nyelem le nekik. Tehát, hogy jó a játék, meg tényleg ajánlom, mert még oktató is ráadásul, de a tutoriál felett én nem tudok szemet hunyni. Aha. Tehát az hiányzott nekem nagyon, meg úgy egyébként is. Tehát, hogyha van egy ilyen játék, akkor könyörgöm, legyen benne egy normális tutoriál, ami oktat is egyben, mert ez egy ilyen kb. Olyan, mint hogyha Messi a kapu előtt megfordul és hazamegy, ahelyett, hogy rúgna egy 11-es, tehát így... Szóval hát ez legyen egyébként a legnagyobb, mert valószínűleg javítani nem fogják már utólag, de mondjuk egy második részben már lehet, hogy megcsinálják. Hát patchbe még belerakhatnak simán. Nem vagyok benne biztos, hogy ekkorát patchelnek amúgy. Nem tartana sokba egyébként. Early Access vagy kin van már? Nem, most jött ki nemrég egy-két hónapja Early Access-ből. Egy ilyen másfél egy éves Early Access-ből, de mindjárt megnézem, hogy mik a tervek vele kapcsolatban. Patcheket, hát november 24-én kapott egy utolsó ilyen bug fixes patchet, szóval még azért aktívan dolgoznak vele, de tehát ez szerintem mindenképp egy olyan dolog, ami mutatja, hogy azért így jó dolgok vannak a videójátékban, hogyha így van hozzá kreatív fantázia. És ráadásul, tehát a Steam-es értékelés ugye elég jó, tehát 1178 ember 90%-ra értékelte. Jó, alapvetően azért. Egyébként a rétegjátékok értékelése szerintem általánosságban jobbnak kéne, hogy legyen, mert hogy ugye alapvetően az veszi meg ezt a játékot, aki kapható erre a stílusra. Ja, de mondom, tehát körökre osztott stratégia, cuki állatkákkal, és mondom, tehát így nagyon sokfajta változó van így az egyedeknél, tehát hogy szarvak, állkapocs, fülek, karmok, testméret, milyen hosszú farka van, testszín, mintázat, és gondolom orr, ezeknek mindegyike befolyásolja. Szemszín, igen, tehát hogy így a szaglás, tehát többfajta nézet van, van egy szagló nézet, hogy így milyen messze szagolnak, és akkor így a magas vűbe kiszagolnak dolgokat, van a hallás, az ugyanez, csak ugye a hangokra, hogy így kis állatokat így leragadozzanak, vagy esetleg nagy ragadozóktól elmenekülhessenek. Vannak ilyen ragadozók, amik így van, vannak. Vagy? Ja, most pont ott van egy ilyen nagy szürke benga. Ja, látom. Ja, meg hogy a környezeti hatásokhoz kell alkalmazkodni, tehát én még mondjuk az első három pályán voltam, az úgy viszonylag még egyszerű, tehát ilyen zöld dzsindzsa, de aztán később lesznek ilyen sivatagosabb, vizesebb, meg tüzesebb helyek, és akkor oda meg más. Az egész is próbálsz túlélni. Ja, és akkor oda ilyen azbest bunda kell majd. Szóval még így nagyon sok minden olyan dolog van a játékban, amit én még nem is láttam, és valószínűleg később jönnek be, de így, tehát így tök változatos, és így tényleg én csak így a jéghegy csúcsát kapargattam vele, de mondom, azt is nagyon élveztem ezzel a kb. 6-8 óra játékkal, amit így beletoltam. Király! Úgyhogy a Niche, ez egy jó játék, csak nézzetek tutorial videót. Mert az elején lehet, hogy nem fogjátok érteni, mi történik. Nézzetek tutorial videót, mert különben nem értitek, mi a rák történik. Ja, vagy figyeljetek oda BIOS órán kategória. Igen. Vagy mind a kettő. Mert a BIOS talán nem biztos azt fogja elmondani, hogy hogyan kell irányítani a Niche-t. Bár egyébként nem lenne hülyeség, ha ezt így bevinnék a kicsit így egy órára ilyen demonstráció jelleggel tanárok. Hát ha annyira pontosan van tényleg megcsinálva, akkor ezt a körádásra ugye az annyira pontosan úgy értjük, hogy azért az alapvetően nem tanuljuk ezt gimiben így nagyon-nagyon bőven. Tehát hát figyelj, az allélok és az öröklés az úgy szerintem úgy rendben van. Tehát ott van, hogy melyik gén domináns, melyik recesszív, azt így jelzi, és akkor ha apának van mondjuk egy domináns torszülött arcszerkezete, anyának a recesszív szép arcával szemben, akkor ott 75%-os valószínűséggel apának azt az ordinári arcát örökli majd az utód. Ja, és képzeld, nekem még születtek albínó ikrek. Tehát, hogy ikrek is születhet, és lehetnek ilyen egyéb mutációk, hogy albínó, meg hasonló. Gondolom azért az ritka, mint a fehér holló. Annyira szerintem nem, minden esetben nekem sikerült egyet összehozni, egy albínót. Uh-huh. Meg van állítólag hármas ikrek, meg ugye arra kell figyelni, hogyha baby boom van, akkor tök jó, mert azért azok felnőnek, akkor így tök sokan tudnak gyűjtögetni, meg mindent csinálni, viszont ugye akkor kell elég kaja, mert minden kör végén ugye mindenki eszik egy kaját. Aha. És hogyha nincs elég, akkor éhezés van fenn, és az éhezés meg csökkenti az élet idejét mindegyik egyednek. Mert úgy van, hogy mindegyiknek van egy fix ideje, tehát ezt előre tudod, hogy hány nap múlva fog természetes úton elhalálozni, és hogyha valaki sérül, vagy éhezik, akkor csökken ez az idő. Vagy pedig ugye, hogyha ilyen belterjesség van, akkor szintén már az utódoknak eleve csökkent ideje van. Akkor már alapból csökken van az idő. Ja. Igen. Jaj. De egyébként már ilyen unokatesóknál ezt így nem bünteti. Vagy legalábbis ott már így olyan ez az együttállás, hogy így viszonylag ritka az, hogy unokatesoknál ezek a immunitás jelzők úgy megegyeznének, hogy baj lenne. Ezzel persze most nem azt mondom, hogy most nyíltudat engedek a vérfertőzésnek, de akkor is. Tehát hogy azért így vannak vicces szituk a játékban. Tehát amikor így az apád egyben a mit tudom én, a nagyapád is, meg a nem tudom, még egy csoda, tehát hogy egy... A izé, ugye a Falloutban van megállás nélkül, vannak ilyen dolgok megállás nélkül. A Fallout Shelters-ben. Most Jaj. Ugye mondtam úgy, hogy megint elkezdtem játszani vele. Te jó Isten, ott mi történik? Már így, hogy... De ott is az van, hogy van egy jó dolgozód, és akkor azt úgy beküldöd szaporodni. Így van, és akkor valószínűleg ő a negyedik generációban az apa, vagy valami ilyesmi. Igen. És így beküldöd hozzá újra, és beküldöd újra, és csak mindenkit küldesz be hozzá, mert ez így mennyivel egyszerűbb és koordinálhatóbb, mint bármi más. És akkor közben így belegondolsz, hogy ugye valóságban ez hogy néz neki. És így jáj, igen. Hát mint a Mad Max, az új Mad Max filmbe, azt láttad, hogy ott van a... Unokatestvére még nem házasodhatsz. Írja valaki csetnagy másod. Valóság, vagy unokatestvére házasodhatsz, nem házasodhatsz unokatestvére. Azt hiszem, vagy másod, vagy harmad unokatestvére házasodhatsz. Másod, vagy harmad, ja. Inkább harmad. Én is inkább a harmad unokatestvér környékére szavazok. De szóval ezek nem véletlenül... Ez nem Amerika. Ezek nem véletlenül vannak, tehát hogy ez ilyen természetes törvény. Tehát hogy ez egy gyönyörű példája annak, amikor a természeti törvény megjelenik a jogalkotásban is. Tehát hogy ne vérfertőzzél, mert az úgy nem tesz jót a populációnak. Értsd, hogy jó eséllyel retard gyerek születik. Kitiltja meg, ha akarom anyámat elveszem. Nem, ez nem így van. Magyarországon ez nem így van. Vannak törvényi feltételei annak, hogy lehet-e házasodni, vagy nem. Hát a és házasságnak nyilván vannak. Akkor, hogyha nem házasodtok, de hogyha ténylegesen anyakönyvvezetőnél rendes házasság van, és nem hazudtak az adataitokról, akkor kiszűrik azt, hogyha rokonok vagytok. Kérdéses, hogy mi a helyzet a mostoha szülőkkel? Az jogi kérdés, igen. Az egy izgi dolog. Tehát, lehet, hogyha nincsen vérségi kapcsolat, csak jogi kapcsolat állt fent. Tehát, hogy így, ugye ez azért így ilyen eléggé bevett fantázia, hogy mostoha szülők. Tehát, hogy konkrétan az ilyen vérfertőző fantáziákat, csak hogy így okítsunk is valami jót, tehát így azzal védik ki a bizonyos felnőtt szájtok, hogy így a step mother, step brothers, stb. Kontextusba helyezik a dolgot. Hogy legális az unokatestvérek közötti házasság Magyarországon, de szerintem nem. Hú, hát most nem akarunk jogi tanácsokba belemenni, mert nem ez a fórum vagyunk. De tehát, hogyha mondjuk gyerek, tehát hogy unokatestvérek között azért a gyerek kell óvatosan. Ráadásul amit bemásolt ez a szöveg a szó szerint. Az első Google találat a témában 2010-ből. Van egy sem nagyon hogy... hogy ez nem feltétlenül egy hiteles forrás, de lehet, hogy az. De szerintem nem. Ó, nem tiltja a törvény állítólag. Na, itt valaki írja, hogy simán összejöhet valaki a nevelő apjának a testvérének a lányával. Azzal simán, mert ugyanis nincs vérségi kapcsolat. Tehát, hogy a nevelő apád az ugye nem vérrokonod, a testvére még annyira se, és a lánya az meg aztán végképp. Az már más kérdés, hogy ezt így családon belül hogyan tálaljátok, ha tálaljátok egyáltalán. Sok sikert hozzá. Ez is elég régi. Jó, ha 2010 óta nem változott a dolog, akkor szabad. Jó Isten. Úristen, milyen fertőben élünk már. Jó, gondolom attól, hogy nem csinálnak. Hát figyelj. Kinek a pap, kinek a papné? Baj, fura. Jaj, de fura. Ja. Nem baj, de lehet, friendly nem, content. Nincsen 2010-nél frissebb infónk, és a 2010-es sem. Tehát az is a délmagyar.hu volt, ami... Értem. Szóval én mindent értek, de hogy... Mindegy, ha lenne kedvem, kikeresném. Ja, minden esetre álljon minél távolabb tőled vérség szerint az illet szíved választotja, akivel mondjuk így gyerek nemződhet. Ennyi a lényeg. Lehetőleg, igen. Egyáltalán, igen, kifejezetten jót tesz az, hogyha... Tehát így fiú-lány kontextusban. Azonos neműeknél ugye ez nem áll fönt, ez a veszély. szemben lévő iroda az anyakönyv vezetést megkérdezem holnap. Nézd. Ha van éppen pár perced megkérdezni, hogy jelenleg a törvény tiltja, vagy nem, anélkül, hogy hülyének nézzenek, akkor igen. Jó napot kívánok, szeretném elvenni anyámat, szabad? Igen, illetve vegyél hazafele 3 méter kender kötelet a boltban egy kis vazelinnal. Igen, igen. És tudod, ne lepődj meg, hogyha az illető így csendesen így a telefon felé nyúl, és így közben így mosolyog rá, hogy igen, mindjárt megkérdezem a hatóságot. Várjon ott, kérem, abba az igen, ott várjon, kérem. Ott várjon tőlem, igen. Aj. Na jó, szóval nincs. Jó játék a genetikáról. Hajrá. Tényleg egy játékra beszélgettünk, jut eszembe. Tök family friendly content, meg oktató jellegű is, ne viccelj. Te azt mondjuk, hogy miért rossz a vérfertőzés. Igen, és a YouTube azt mondta, hogy reklámozó barát. Hát szerintem ez tuti. Egyébként a CubeCast sose az, tehát ezt így már... Jó, hát a CubeCast nyilván sose az. Ja. Ez egy podcast. Na, viszont a következő játék szerintem határozottan tetszeni fog neked. Ez pedig a They Are Billions fantázia névre hallgat. Az volt az, amit nézegettem is. Na, az szerintem barom jó. Tehát jelenleg ez még Early Access sem, mert csak a készítőknek a weboldalán lehet megvásárolni, ahol jelenleg, ha megvezed, nem kapsz egyből kulcsot, mert a Steam nem generált nekik eleget ahhoz. Tehát, hogy úgy volt, hogy generáltak pár ezret, ugye, amit így szétoszthattak, és akkora érdeklődés volt a játékra, hogy így az oldalon keresztül kiosztották az összeset, és akik újonnan vesznek most az oldalukon keresztül, majd csak akkor kapnak, ha a Steam generált nekik újabb kulcsokat. Most ez nem tudom, hogy hogy működik pontosan, tehát ezt az oldalát nem ismerem a fejlesztők és Steam interakciónak, hogy ez hogy megy a gyakorlatban, hogy ki akarunk adni egy játékot, akkor azt így beregisztráljuk Steamen, addig oké, okay, és akkor utána feltöltünk fájlokat, amik kész vannak a játékban, ahhoz generál kulcsokat, és akkor early access, aztán kiadás, vagy, tehát hogy ezt nem tudom, hogy ez hogy működik. Minden esetre most kulcshiány van. De maga a játék az egy real-time túlélő stratégia. Steampunk. Tehát annyi a lényeg, hogy van egy főépületed, amit minden áron meg kell védened a zombik hadától. És attól egyelőre csak a Survivor mód elérhető, később lesz majd kampány is, hogy beállíthatod, hogy mennyi ideig kell túlélned. Minél kevesebb ideig, annál intenzívebben és gyakrabban jönnek a zombi támadások, és hogy mekkora legyen a zombik sűrűsége. Aha. És ennek a kettő változónak a metszetéből jön a játék nehézsége. Tehát, hogyha beállítod, hogy a legrövidebb ideig, tehát 80 napig kell túlélned, és a legdurvább zombi sűrűséget, akkor az valami olyan irdatlanul nehéz. Tehát én kb. Így majdnem a legkönnyebb fokozaton se bírtam még vele túlélni. De egyszerűen baromi jó hangulata van a játéknak, és ez egy, konkrétan ez egy RTS. És aha, nekem már csak azért is tetszik, mert ez egy olyan új ilyen RTS vetület, ami eddig még nem nagyon volt. Tehát ez konkrétan ez egy túlélő RTS. Aha, és akkor izé, vannak ilyen bányász épületek, jól aha, látom. Aha, amik... tehát van az erdő, tehát a fák, az aha, egy nyersanyag, mellé raksz egy favágót, na most az erdő az nem fogy el, és egy természetes falként is üzemel. Igen, igen, igen, igen. Ugyanez igaz a hegyekre. A hegyekkel nem tudsz semmit se kezdeni, legalábbis jelenleg. Viszont vannak még ilyen kövek, abból követ nyersz, a vizek, amik szintén természetes falakként üzemelnek, telepíthetsz halászviskókat, az erdők mellé vadászkunyhókat, később lehet majd farmokat üzemeltetni, a farmokat még lehet upgrade, tehát az épületeket majd upgrade-elni is lehet, hogyha így tekkelsz fölfele, lesz barak, abból jönnek egységek, és abból is tök sok fajta van, tehát a legelején ilyen kis íjászok vannak, aztán jönnek a gépfegyveresek után vannak még sniperek, aztán van egy második ilyen mekkes üzem, tehát steampunk, és akkor jön egy ilyen lángszórós csóka, na az már így halomra írtja a zombikat. Aztán van még egy bazúkás ember, azt még sose csináltam, de elvileg bazúkás ember, és a végén van egy ilyen kétlábú lépegető robot így kettő minigunnal a kezén, és az viszont már tényleg így halomra lövi őket. És ők a főházadat támadják mindig, vagy a környező épületeket is? Nem, úgy néz ki, hogy a map az tele van zombikkal, amik csak úgy lézengenek, és te neked, ahogy így terjeszked, szépen így vissza kell őket szorítanod. Van a map, ja, és minden pálya random generál természetesen, tehát, hogy ha kifogsz egy jó setupot, akkor úgy viszonylag sokáig eljuthatsz, vagy meg is csináltod az adott pályát, viszont egy nehéz setup-pal, tehát hogy így kevés az erőforrás, nem nagyon van helyed építkezni, rögtön ott vannak a nyakadon a zombik, az úgy nagyon megnehezíti, ha nem lehetetlenné is teszi a dolgot, de pont ez benne a jó, hogy ilyen kihívás. És vannak ilyen kis elhagyatott városkák, amiket meg ha sikerül beagróznod, akkor onnan folyamatosan özöllenek a zombik, de ez még mind semmi, mert időközönként, és ezt például azt hiszem 5 vagy 6 alkalommal játssz el a játék a teljes időtartama alatt, és hát ugye itt jön a képbe az, hogy mekkora időt hagysz magadnak a túlélésre, mert ha 80 napot, akkor így 8-10 naponta, ha 150 napot, azt hiszem az a max. Aha. Az a 150 nap egyébként egy olyan jó 3 órás gameplay sessiont jelent. Ez tök jó. Akkor meg olyan 15-20 naponta jönnek. Ilyen nagy zombi hullámok, és azok is egyre nagyobbak minden egyes alkalommal. És akkor az azt jelenti, hogy északról, délről, keletről vagy nyugatról, ezt jelzi is a játék, így írja, hogy elindult a horda, és akkor azt fel kell tartóztatni. Na most... én még nem kaptam be egy olyan tényleg eszméletlenül nagy hordát, de aztán, amikor így játszogattam magamnak, tehát így tényleg, tehát zombitenger. És konkrétan külön engine... És a zombikért kapsz valamit, vagy azokat csak ölöd, vagy? Azokat ölöd, mint az állat. Tehát, hogy abból nem lesz így pénzed, meg így nyersen. Nem lesz semmi, azokat ölni kell. Annyi csak, hogy minden pályán így számolja a pontokat a játék a háttérben, tehát, hogy mennyit építettél, mennyi nyersanyagot termeltél, hány egységet gyártottál, hány egységet vesztettél el, és mennyi zombit gyilkoltál le, meg hogy mennyi ideig éltél túl. És akkor ebből generál neked egy pontszámot, és minél nagyobb nehézséggel játszol, tehát minél kevesebb időt hagysz magadnak a túlélésre, és minél nagyobb a zombi sűrűség, egy annál nagyobb szorzót kap az egész pontszám a végén. És akkor kb. Már egy ilyen online high score is van a játékban, ami meg baromi jó ötlet szerintem. Tehát, hogy így már most is így versenyeznek egymással ott Steamen, ott a fórumon, hogy neked hány pontod van, hogy hoztad össze, meg ilyenektek, hogy élted túl, milyen taktikával, tehát baromi jó. És még csak mondom, egy ilyen survivor mód van a játékban. Na most... Hát mondjuk egyébként szerintem ennek a cuccnak az egyik legerősebb oldal a Survivor lesz. Azaz. Mert nyilván lehet a sztori is jó, de hogy valószínűleg ez lesz a legerősebb oldala hát, majd. Nem, ez a Survivor mód, ez baromi jó. Ráadásul meg lehet állítani bármikor a játékot, tehát van pause. Tehát az kell ugye, is. Ugye szoktam ettől a dologtól, hogy most, ahogy Falloutoztam, így eszembe se jutott, hogy megállítsam. És egyébként csendben elmondanám, hogy közben elképzelhető, hogy megvettem az Atom Zombie Smashert. ami nem az, amiről beszélünk éppen, de egy jó zombis játék. Ja, és a leggyönyörűbb az egészben, hogyha egy épületet elérnek a zombik, akkor azt elkezdik így szépen szétcsapni. Van az épületnek egy ilyen kis sárga csík a HP-ján, az, ha elfogy, amikor ütlekelik, akkor az épület az megfertőződik, és akkor újabb zombik törnek elő belőle. Tehát így megfertőződik, és akkor ha nem vigyázol, akkor egy láncreakció indul be. És konkrétan minden egyes alkalommal az a vége a történetnek, hogy akár egy zombi betör valahol egy falnál, mert általában én mindig ott nézem be, hogy elindul a nagy zombi offenzíva, ott mindenkit oda vezényelek, hogy majdnem mindenkit, hogy állíts meg, úristen, védjük a falakat, jaj, áttörték a falakat, jaj, az egyik ház elesett, gyorsan mindenki hátrébb, lőjétek, jó, a második sánc vonalhoz vissza, onnan is lőjétek, jaj, áttörték azt, de már alig van zombi, ez a lőjétek le, lőjétek, jó, király, oké, visszavertük, nagyon jó, és közben a háttérben egy zombi kiütött egy gyenge kerítést, besétált, leütött egy kis parasztházat, abból még több zombi lett, és és arra, a másik oldalról arra jövök vissza, hogy a másik oldalon egy zombi miatt már így elveszett az egész kolónia. És tényleg, tehát annyira brutális a vége, tehát amikor így az összes kolóniában így törnek elő a zombik, ja és többfajta zombi is van természetesen, tehát van az alapja, témferek, tök lassú, kicsitűt, van ugyanez csak gyorsabba, van egy olyan, ami már nem csak gyorsabb, de keményeket is üt, meg több HP-ja is van, van ilyen nagy, ilyen óriás zombi, aminek nagyon sok HP-ja van, van olyan, ami köpköd, és van olyan, ami átugrik a falakon. Kb. Ezekkel találkoztam én. Még jelenleg. Még ja. Egyelőre, de aztán simán lehet, hogy lesznek többen is. Ja, és az a szép az egész, hogy DLC-ket is terveznek a játékhoz. Tehát, hogy így annyira kíváncsi vagyok. Ja, meg... Mióta jó hír már, amikor Early Access idejében tudjuk, hogy majd DLC-ket terveznek a játékhoz? Mert konkrétan ez annyira tetszik, hogy így csinálják meg a játékot, és utána nagyon kíváncsi leszek, hogy mik lesznek utána még a további ilyen extrák. Hát de nem most tervezzenek DLC-t, hanem amikor befejezték a játékot, akkor kezdjenek addig, mert pakolják bele a kontentet. Amúgy ezzel egyetértek, csak most így a lelkesedés beszél belőlem, de amúgy tényleg az igaz, hogy ezzel legyen kész a játék, és utána a DLC. De nem, egyébként annyi csak, hogyha az egyel nagyobb pakkot veszed meg az oldalukon, akkor ahhoz írják, hogy ahhoz már a DLC-ket is automatikusan kapod majd az összeset. Tehát, hogy kb. Mint a Kickstarter-en lennénk. Aha. Ugyanaz. Mit akartam még mondani önnek kapcsán? Ja, hogy konkrétan így olyan javaslatok is érkeznek a játékhoz, amiket én így nagyon adnék, de ez már egyébként theorycraft bullshit, tehát, hogy ebből semmit ne vegyetek készpénznek, hogy ez meg fog valósulni, de ha megvalósulna, az nagyon-nagyon király lenne, hogy legyen hozzá kóp, és legyen egy hősrendszer. Tehát, hogy van egy spéci egységed, na, aki meg egy hero. Na, a hősrendszer az valószínűleg sokat javítana ezen a játékhoz. Igen, sokat nem javítana, hanem sokat adna a játékhoz. Tehát, hogy nem csak a random egység, vagy hát az egységek, hanem hogy hősök, akik fejlődnek is, el tudod őket nevezni, és így, és ezt kóba képzeld el. Tehát, azt szerintem akkor átütne. Tehát már most is szerintem így el lehet könyvelni ezt a játékot így egy kisebb sikernek. Tehát, hogy így elfogytak a kulcsok. Az a pár ezer kulcs, amit így kértek hozzá előzetesen. Tehát ezt konkrétan Noi is meg tudja erősíteni, hogy ő várja a kulcsot hozzá jelenleg. Pont ahogy mesélted, úgy jutott eszembe, hogy valószínűleg ez valószínűleg ezt rendelte akkor Noé, úgyhogy nem jött meg közben a dolog. Ja, de mondom, tehát így nagyon, nagyon jó hangulata van, ahogy jelenleg kinéz a játék, mind tartalmilag, mind formailag, az is abszolút rendben van. Ez a Survivor mód már önmagában szerintem felér majdnem egy fullos játékkal. És akkor az a terv, hogy jövő év első negyedévében kijön Early Access-ben, aztán valamikor az év során megjön maga a játék, ez a terv. És hát én mondom, tehát hogyha tehetem, üres óráimban ezzel játszogatom. Tehát, hogy nekem nagyon adja ez most. És mondom, Steampunk RTS. A műfaj, amit elvileg mindenki halottnak hisz. Hát az RTS-t alapból? Igen. Igen. Az bizony mindenki halottnak hiszi jelenleg. És annyira gyönyörű lenne, hogyha ez így ebben a formában, tehát így feltámasztaná. Annyira jó lenne, tényleg. Én úgy örülnék. Szkeptikus vagyok azért azzal kapcsolatban. De nem, tehát hogy így nem a tradicionális RTS, hanem ez a Survivor RTS. Igen, ez egyébként ez biztos, hogy kiaknázatlan. De hogy alapvetően az RTS-ek feltámasztásával, vagy újra World Dominanciába helyezésével kapcsolatban azért szkeptikus vagyok. És érted, ha belerakják a kópot, már is ott van a multi, és ha belerakják a hősrendszert, akkor már is ott van a mobákból ismeretes hős mechanika is, tehát hogy van egy egységed, akire így nagyon vigyázol, meg szintet lép, meg mi egymás. Meg nagyon, nagyon hasznos, ja. Úgyhogy csuhalja. Az úgy nagyon azok a dolgok, amik forognak és világítanak, azok tornyok? Igen, azok Tesla tornyok, és azok meg így kiterjesztik azt a hatósugarat, ahova építkezhetsz. Ja, de hogy nem lövik a... Nem. Vannak lövő épületek is, tehát van egy ballista, aztán Aha. később lesz egy ilyen lángszóró torony, és a végén meg egy Gatling géppuska torony, és az a legdurvább elvileg. De igen, mert maga a steampunk zombi keverék is egy ilyen nagyon erős húzás amúgy. Ja. Úgyhogy így szerintem tök jól összehozták ezt a játékot. Ráadásul a UI, tehát a kezelőfelület is így nagyon kézreállós, tehát egy gombbal javíthatod az összes épületedet, aminek kell javítás, és nincs közelébe zombi. Igen, aminek a közelébe zombi van, oda nem építhetsz, meg nem javíthatod, amíg üti, meg ott van mellette. De ez is Aha. tök logikus, mert most kimenne oda javítani, míg ott lebzselnek, tehát azt addig onnan ki kell írtani. És Ez így... ilyen játék dizájn döntés, aztán döntenek, ahogy döntenek. Ja, de mondom, nekem nagyon tetszik. Úgyhogy ez Csodálja, egy ez olyan egyébként játékot nekem is nagyon várok. érdekel már, ahogy láttam nálad igazából csak képeket, ugye nyilván nem néztem végig a videókat, már akkor is, hogy ja, ez bizony érdekesnek tűnik ez a játék, jól. Ja, én mondom ezt már most ebben a formájában, én így kiraktam a kurátori Mennyiért hoztak a oldalamra. tikam? 20 euró a Aha. játék, tehát 6000 forint körül. A DLC-s kiadás az azt hiszem meg 40 Aha. körül van, tehát hogy... De azért minden DLC-t megkapsz majd, tehát hogy az még egyszer egy 20-as lesz kb. De mondom, tehát 20 eurót simán megér. Már most is. Persze, hogy ne. Csak most még nem kapható ugye Steam-en, csak a készítők honlapján, de ezt még egyszer mondom, hogy egyelőre nincs kulcsuk, úgyhogy... Ne rohanjatok Nem megvenni. kell, nem kell megrohamozni. Maximum a fórumot, hogy vennék, adják kulcsot. Itt lenne a pénz. Hát, vagy írok nekik, hogy ha véletlenül lesz majd kulcsotok, küldjetek már egyet. Nem működik. Nem? Nem működik, mert elvileg, tehát, hogy így írtam nekik még 2 hónappal vagy nem, 3 hónappal a megjelenés előtt, és így visszaválaszoltak itt tök jó fejek, hogy oh, persze, egy hónap múlva majd így tervezgetjük a bétát, meg minden, és akkor majd jelentkezünk, és akkor így írtak, hogy hát bocsi, de elfogyott minden kulcsunk, mert megvették. De akkor ez helyes, mert hogy akkor nyilván ne adjanak meg, akkor nincs is értelme az ő helyzetükben, hogy Persze. adjanak. Persze, úgyhogy én akkor így gyorsan rátenyereltem még ott a bájgombra, és nekem még pont jutott kulcs. Aha. De ebben semmi bajom nincs, tehát hogy ennek a játéknak én így nagyon szívesed, meg így alapból is, tehát hogyha nincs, akkor én ezzel játszani akartam. Tehát konkrétan ez olyan volt, hogy így ott folyamatosan nézegettem, majdnem napi szinten ott a Steam-es oldalukon, meg a Facebook oldalukon, hogy na mikor jön a béta, mikor jön a béta, Aha. mikor jön a béta, mert akkor vagy egyből így hol a kulcs, hol a kulcs, hol a kulcs, vagy akkor veszem meg, és akkor játsszuk. És akkor veretjük. Jaja. Nagyon, ja, hangulatosnak tűnik, meg ezt én szívesen kipróbálnám. Majd, ha lesznek kulcsok, akkor eljön az ideje annak is. Hát jövő tavasszal valószínűleg. Aha. Úgyhogy they are billions, milliárd egy ok a jó játék mellett. Ez Úgyhogy ilyen reklámszöveg is lehetne. ja, nem én találtam ki. Ó, tehát az is, értem. Folytathatom? Vagy már unod a... Nem, mondja csak nyugodtan. Jól Mondom, van. nekem tényleg nincs semmi felhozatalom, szóval, hogy nem is streameltem igazából szombat és szombat között semmit. Cserébe nagyon sok leltárt csináltam. Hát valakinek azt is kell. Meg fájlokat másolgattam helyekről helyekre, ilyenek. Na, a következő játékom az Urban az a Titan Quest Ragnarok. Na hát. Na most ez egy izometrikus akció RPG, olyan, mint a Diablo gyakorlatilag. A slusszpoén, hogy ez a játék 2006-ban jelent meg. És Lol. 2007-ben kapott egy DLC-t, Immortal Throne alcímen. Nekem konkrétan ez jobban bejött, mint annak idején a Diablo 2. Tehát, hogy egy ókori görög mitológiába helyezett ilyen akció hack and slash, vagy nem, az Szerintem más. ez egy hack and slash. Jó, tehát hogy egy ilyen Diablo-szerű játék görög mitológiába helyezve, sokkal szebben nézett ki, mint a Diablo 2. Aha. És maga a karakterfejlesztés is szerintem sokkal flexibilisebb, és szerintem sokkal a királyabb volt, mint a Diablo 2-ben. Ugye a Diablo 2-ben az volt, hogy ha választottál egy kasztot a legelején, és akkor volt 3 talented, és amelyikre elkezdted a skillpontokat rakni, akkor arra ráraktad, és az úgy ott maradt az idők végezetéig. És hogyha valahol szarul talenteltél, akkor így, hát bocsika, aha, kezdheted előről. Ez kifejtképp akkor volt vicces, amikor mondjuk Warriorral kiraktad, hogy ilyen orbitálisan nagy fizikai sebzés, meg shoutok, aztán jöttek azok a mobok, amik immunisabb fizikai sebzésre. Aztán old meg. Igen, az jó móka lehet. És hogy jutott most így eszedbe játszani vele, vagy így? Úgy. Hogy került hogy elő? A semmiből, na jó, lehet, hogy csak én nem tudtam róla, én voltam tudatlan, de hogy így a semmiből egyszer csak így jött, hogy Ragnarok új DLC a játékhoz 2017-ben. 11 évvel a megjelenés után? Igen. Ez nem gyakori nagyon. Jó, azt azért hozzá kell tenni, hogy tavaly kiadtak egy Anniversary Edition-t. Aha, ja, akkor, na, akkor, akkor egy évvel később, igen, ez azért. És akkor most ahhoz jött kvázi ez a DLC. De tényleg az a jó, hogy a 2006-os játék barom jól öregedett. Tehát, hogy jól néz ki továbbra is. Ugyanazok a játékmechanikák máig megállják a helyüket, és hát hogy a Diablót azért hoztam fel, mert ugye ott nagyon kőbe volt vésve, hogy hogyan fejlesztheted a karakteredet. De most úgy néz ki a karakterfejlesztés, hogy elindulsz level 1-es karakterrel, és lépsz egy szintet, és aztán választhatsz most már a DLC-kkel együtt 10 fajta specializáció közül egyet. És akkor vannak ilyen varázsló, tehát ilyen elementálmágus, tűzmágus, nekrobanta, akkor van rugó, hunter, van egy ilyen speciális dream, ami ilyen félig varázslat, félig fizikai, van warfare, tehát az a kétkezes kardos, szétkardozlak, meg van a defense, az meg a pajzsos, tehát pajzsal váglak pofán kategória. Pajzsal váglak pofán. És az új DLC-ben, a Ragnarokban pedig megérkezett a Rúna Mester, ami megint ilyen átmenet a fizikai és a varázssebzés között valahol. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Csak valahogy máshogy. Igen. Na, tehát, hogy kiválasztod az első ilyen skilledet, és utána lépsz még pár szintet, és olyan 8-as szint tájéken felajánlja neked, hogy hát ha akarsz, választhatsz egy másikat mellé. Ilyen komplet. De nem úgy, hogy akkor így váltogatod a kettőt, a rossz sem. Egyszerre a kettőnek a szinergiája kiadja a kasztodat. Aha. És akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan, hát azt írják, hogy ilyen 55 fajta kaszt létezik a játékban. Tehát ha mondjuk a közelharcos mellé berakod a tűzmágiát, akkor az lesz a pyromancer, de ha mondjuk már berakod mellé a defense-t, akkor az meg, mit tudom én, az meg a fire golem, most mondtam valami hülyeséget. De tényleg, tehát van egy ilyen tök jó ilyen kis táblázat, hogy a különféle kaszt párosítások milyen kaszt nevet eredményeznek, és akkor milyen talentek vannak hozzájuk, meg minden, és van benne retalent, ami nem volt annak idején a Diablo 2-ben. Tehát, hogyha az egészet újra akarod húzni, akkor megteheted? Igen, annyi, hogy a specializációt nem válthatsz. Tehát, ha egyszer rányomtál arra, hogy te egy adott, mondjuk a nekromantán nyomulsz, akkor azt csak a legelső pillanatban tudod visszamondani. Utána már nem. Viszont a nekromantán belül kiosztottál 100 skillpontot, azt pénzért akár az összeset visszahúzhatod és szétoszthatod másként. És ez már például a Diablo-ból hiányzott. Ingame, persze, hogy ingame currency-ért. Hova gondolsz? Jó, azért az ember azért már reflexből ezt... Hova gondolsz? Legyünk biztosak benne, jó? Legyünk biztosak benne. Ez egy 2006-os játék. 2017-es DLC, hát haladnak a korra. Úristen, hát az... Az egyszerre mókás és tragikus lett volna, hogyha egy ilyet beletesznek. Igen. De most komolyan, de nem tudsz, hogy... Jó, szóval, hogy így újra húzhatod be a talenteket, és így barom jó, tehát, hogy én nekem ebbe a játékba több száz órám annó benne volt, és így tök sok karakterem volt, így kitapasztaltam, hogy mik a menő talentek, és így nagyon sokat játszottunk vele így kóban, annó még Hamacsin haverokkal. Ó, csodás, Hamacsi. Jaja, akkor még nem voltak ilyenek, hogy Steam, meg Battle.net, jó, Battle.net már volt, csak ez ugye azon nem volt, úgyhogy Hamacsin toltuk. És hát mondom, tehát ez a görög mitológia, mint körítés, ez annyira adta nekem, tehát hogy így az Akt 1 az Görögországban játszott, tehát ilyen jó, csontvázak azok minden játékban kellenek, amiket látod, de aztán jönnek ezek a szatírok, medúzák, tehát az a félig kígyó, kígyóhajó, félig nő, félig kígyó, akkor küklopszok, minotauruszok, meg úgy hasonló dolgok. Az Akt 2 az Egyiptom, tehát akkor egy kis egyiptomi mitológiát is hozzunk már a dologba, óriás skorpiókkal, meg mi egymással. Az Akt 3 az Ázsia. Ott, ott így minden van, tehát a Yetitől kezdve, ilyen sárkányokon keresztül, tehát ott baromi jó. És hát olyan gyönyörű, tehát van éjjel-nappal váltakozás is a játékban. Aha. És emlékszem annak idején, tehát Akt 3-ban van egy olyan rész, hogy így a kínai nagy falon mész végig, és akkor ott megy a hentelés, ilyen patkány embereket kell azt hiszem ott gyakni pont, és direkt ott megvártuk a napfelkeltét, és akkor a napfelkeltében fágtunk a kínai nagy falnak. És ez így nagyon A napi váltakozás az szkriptelt, tehát ugye a pálya nem szkriptelt. Függő, vagy ha állsz valahol, amit már kitisztítottál, akkor érte csak besötétedik. Nem, az gameplay idő, tehát real time-ban meg a dolog. Tehát ha állsz egy helyben, akkor ilyen timelapse-et is készíthetsz akár. És mondom, tehát annyira hangulatos azok a kis görög falvak, azt olyan szépen megcsinálták, kicsit lehet előrébb tekerek, hogy így lássák, hogy itt miről beszélek, tehát hogy így várjunk csak, hol van az a... Ilyen igazi RPG-sen kezdesz egyébként, az teknősöket ölsz halomra már mióta. Ja. Én csak a görög falut keresem. Ja, az előbb még a nagy sztárok a varjak voltak, most már a teknősök. Ja. A varjak, teknősök, minden van. Na. Úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, és hát így nagyon örültem neki, hogy így őszinte legyek. És a Ragnarokban meg akkor jön egy új kaszt, ami úgy kombózható a maradék 9-el, ha akarod. Olyat is lehet, hogy egy kasztot tolsz csak ki furra. Akkor van egy új zóna, mármint egy új akt, ami állítólag a minden eddiginél nagyobb. Ja, az Immortal Throne-ban még volt egy akt, a negyedik akt, ami meg konkrétan a görög alvilágba megy. Tehát ott Hades, meg egyebek, tehát ez is nagyon jó volt. Le kellett verni Káront, a révészt, meg mi volt még öbek, Cerberus. Kínából a görög alvilágba? Ja. Egyébként tök jó sztori vezetése van a játéknak, úgyhogy így összeáll a kép, hogy miért. Ja, meg ugye Olimposzra is fel kell menni, ott van az eredeti játéknak, az alapjátéknak az endbossa. Aha. Egy titán, azt így jobb létre kell szenderíteni. És akkor az új akt az meg hát Görögországban indul, aztán meg megy így Germánia területére, meg aztán, ha jól nézem, akkor ilyen Nordrazil, tehát a világfa is ott van valahol még. Odáig még nem jutottam el. Na, itt van pont a Kyklops. Szóval nagyon hangulatos. Aztán még van nagyon sok ilyen kis ilyen vizuális fejlesztés. De magas ez hozzád képest. Ja, meg lehet zoomolni, tehát hogy az is így a Diablohoz képest szerintem egy nagyon nagy vizuális upgrade volt, mondom 2006-os játék. Tehát, hogy ez a játék 2006-ban is Diablo így nézett ki. Diablo 2 múlj. Az olyan 2000-2001 körül van. Jó, hát azért azok között volt egy fél évtized. Tehát, hogy... Ja, de tehát így nekem, tehát hogy a Diablo-ban is így benne volt mondjuk egy olyan 100 órám, 150, Diablo 2-be, de ebbe ez a játék, tehát hogy amiután játszottam a Titan Quest-tel, így hozzá se szagoltam a Diablo 2-höz, mert egyszerűen így nem. Nem tetszett konkrétan. Tehát maga az, hogy így ott a skilleket nem lehetett újra szétosztani, Meg így, tehát nekem ez jobban bejött, úgyhogy a Titan Quest Ragnarok az egy ilyen nagyon kellemes meglepetés. Hát mondom, és így 11 év után kapott egy DLC-t a játék. Tehát, egy ez... év után kapott egy DLC-t, de igen. Hát jó, ha úgy vesszük, de... Mely, de igazából a kérdést az dönti el, hogy játszható-e az eredeti verzióval is a DLC. Úgy van, hogy nekem... Várjál csak? Tehát, hogy nekem megvan a dobozos verzió régről. Aha, de gondolom ez a izé, ez a... Na, tehát, hogy a full of story az volt, hogy én 2006-ban még ugye csóró egyetemistaként, hát letorrenteztem, hanem akkor voltak ezek az SMS-es oldalak, hogy igen, befizettél SMS-t, és akkor X napig töltettél egyet, és onnan szereztem be. Aztán utána annyira megtetszett, hogy akkor így elrongyoltam, és akkor tehát jött ki a Gold Edition, és akkor aha, abban már benne volt az Immortal Throne meg a Titan Quest így egybe, úgyhogy utána már csak azzal csapattam. És a Steam-en pedig később, amikor ez felkerült Steam-re, valamikor így, tudom én, 2012, vagy valahogy így, ebbe a környék, ez időtájt, akkor ha volt Gold Edition-öd, akkor be tudtad aktiválni. Aha. De az is lehet, hogy én megvettem. Még egyszer. Már nem emlékszem pontosan. Megszokásból. De nem, tehát lehet, hogy még egyszer megvettem Steam-en, de kb. Egy szarér húgyér adták, tehát ilyen 2-3-4 eurókért. Egyébként megjegyzem, hogy most nemrég volt ez az őszi vásár, és ott az Anniversary Edition 4 kemény euróba került, tehát hogy hülyének is megéri kategória. És utána most tavaly hozták ki az Anniversary Edition, de akinek megvolt a Titan Quest és az Immortal Throne együtt, azok megkapták ezt gyárilag. Tehát nekem is így aha, egyből megjelent a Steam fiókomba. Tehát, hogy az Anniversary-ért nem adtam ki pénzt, és a Ragnarokot azt hiszem azt bekértem, és meg is kaptam. De ha nem kapom meg, megvettem volna, azt tuti. Jó, hát mindegy, igazából reklámot csinálta nekik, szóval ez a minimum, és küldik a dolgot. Ja, úgyhogy mondom, nekem az így nagyon kellemetes meglepetés volt. Aha. Ragnarok. Grafikai felújítást kapott a... Aha, egy kicsit újra húzták, de mondom, tehát már régen is annyira szépen nézett ki, hogy... Jó, azért attól függetlenül látszik, nem tudom. Tehát ez a, ugye én nem tudom, hogy nézett ki 2006-ban, de hogy azért ez egy jelenleg teljesen vállalható megjelenésnek tűnik. Most nagyjából ugyanígy. Most nyilván én belátom, meg mit tudom én, de azért ez egy teljesen vállalható nem, megjelenés. Annyi csak, hogy beleraktak nagyobb felbontásokat, tehát aha, 2006-ba azért nem 1080p-be küldtük, hanem mondjuk 720-ba. Meg a Falloutot próbáltam áttuszkolni 21.9-re, hát az a játék Fallout 4-et nem teszi könnyűvé a dolgon. De kb. Ennyi, szóval, hogy nagyobb felbontásokat hozza, de ugyanazok a textúrák, meg minden, tehát 2006-ban is ugyanezek a textúrák pörögtek, és már akkor is ilyen szépek voltak. Uh-huh. Meg így a HUD-on lehet állítani, hogy modernebb legyen, de én aztán visszaállítottam a régire. Így ez nekem így jobban kézre állt. Jó, hát aki ennyi időt töltött az eredetivel, az érthető. Ja. Úgyhogy mondom, Titan Quest kellemes meglepetés. És öröm. Azt kérdezik, chaten, lehet-e co-op-ban tolni ezt a játékot? Veszeg nem. Nem, egyáltalán nem. Persze, hogy lehet. Lehet, 4 fős co-op-ban. LOL, igen? Hát na, na! Ez jó, a legjobb Isten poén az egészben. Sőt, online, tehát hogy vagy haverokkal tolod, vagy pedig random lobby bemész, és akkor csapatod. Okay. Sőt, még modok is vannak hozzá. Na, ezt add össze. Lehetsz benne izével, Tomasszal, ki gőzmozdonnyal? Hát akár, ha valaki csinál egy olyan modot a beteg elméjével. De mert úgy tök jó modok voltak hozzá régen. Hogy így ilyen különféle játékmódokat csináltak, hogy ilyen Survivor, hogy ilyen hullámokban jöttek rád, és akkor élt túl, közben szinteket lépsz meg. Tehát, hogy most csináltak egy ilyen Survivor módot, ami mindig jó. Igen, tudjuk, az mindig jó. A Survivor móddal sok mindent el lehet támadni. nem annyi dolgot, mint a Star Wars-szal, de... Na, a következő játékom is Jó szerintem Isten, mennyi tetszeni fog. játékot Hát figyelj, most így egy hónapot kell behozni. Igen. Na, a következő játékom az is szerintem neked érdekesebb lesz. Ez Egy pedig a hónapban lehet, hogy én is játszottam dolgokkal. Gladiátor Azt néztem nálad is, hogy suli. játszottál vele, meg néztem a saját izémmel is, mert nálam is nálam van, azt hiszem, egy kód egy ideje. Hát nekem is kb. Egy ilyen hónapja, másfél hónapja küldték, akkor így ránéztem, hogy ez mi a Ránéztem, és rák? jó, köszönöm. Igen. Aztán utána valamiért elővettem, és így ráakadtam egy olyan 6-8 órát. Igen. Igen. Tehát, hogy azt leszámítva, hogy a játék úgy néz ki, hogy szebbet rajzolok én pénzben, meg Azt hiszem, nekem ez vette el a kedvemet. vannak benne érdekes bugok helyenként, de annyira jó kis Gladiator Manager játék. Tehát, hogy így játszatja magát egy jó pár óráig, amíg úgy ki nem maxolod a sulidat, aztán utána átcsap az egész egy ilyen grindfestbe, tehát, hogy mész, odaküldöd, kardozzál, harcoljál, jó van, gyere vissza, menjél, harcoljál, kardozzál, gyere vissza, jó van. Tehát, hogy grindolós a játék, de úgy jó pofa. Tehát, hogy az első 8-10 órában tökre élvezhető, aztán utána meg vérmérséklettől függően, vagy Tényleg olyan agyérelmezhetés csúnya ez a mértékétől játék, most, függően. hogy nézem a videót, annyira csúnya. Nagyon, nagyon, tehát mondom, paintbe szebbet És az rajzolok milyen, hogy én. az eső effekt az a menü fölött van? Ja, hát a menü az is elég katasztrofális, tehát, hogy így lol. Ez kinek tűnt jó ötletnek. Ugyanazok csinálják, akik a Pro Gamer Manager-t is csinálták. Az Vagy észak-koreait, vagy a nem észak-koreait? a nem észak-koreait. De az nagyon sok ember utálta azt a játékot Mert valamiért, rossz volt. mert hogy nincs rendesen kibalanszolva. Ja, azért, mert rossz volt. Konkrétan ez lehetett az oka annak, hogy... Na, de a röviden, ott van a kis gladiátor sulid, te vagy a mester, megveszel egy rabszolgát, és utána befogod őt házi munkára. A házi munkával szép lassan nő a staminája, aztán előbb-utóbb veszel neki valami taposómalmot, bokzsákot, vagy valami mást, amivel a másik két értékét tudja növelni, tehát az ütés értékét, vagy az életerejét. És ha már úgy érzed, hogy elég fasza, akkor elküldöd őt az arénába megdögleni. És ha nem döglik meg, hanem nyer, akkor egyrészt egy kis hírnevet szerez magának, meg a sulidnak, és akkor az úgy jó lesz, meg egy kis pénzt is, amit utána vissza tudsz forgatni az iskola fenntartásába, meg fejlesztésébe. Most minél híresebb egy gladiátor, annál több néző jön, a nézőktől pedig leakaszthatsz egy kis bevételt, már egy extrába, tehát értelemszerűen minél nagyobb celeb a gladiátorod, annál nagyobb Annál zsét jobb kap. lesz. Igen. Ja, meg van ott egy csöves, egy hajléktalan kéregető mindig az arénák előtt, akinek adhatsz pénzt, de hogy semmi értelme nincs, az is biztos. Azok a házak is hogy vannak megrajzolva, ilyet én is tudok. Nem, szóval ez már ilyen trash kategória. Tehát én is nagyon gondolkoztam, mert most csináltam egy új lejátszási listát a fantasztikus Shark Simulator után, A trash-eknek? hogy igen, hogy trash games, mert tehát, hogy én elhatároztam, hogy most már, ha látok valami ótvar szart, akkor már nem menjünk el mellette szó nélkül, meg tehát így imádják a nézők, meg lehet neki vicces indexképet csinálni, szóval, hogy akkor már használjuk ki. De így gondolkoztam az elején, hogy hát ebből egy jó trash játék lesz. Tehát végülis, amikor így felálltam hajnali 3-kor tőle, akkor gondoltam, hogy az meg se olyan rossz. Mégse lett ebből trash. Nem, hát szóval kivitelezés az úgy kettes alá, de maga a játék mellett az mondjuk úgy négyes, négyötöd. Négyes alá. Jaj, vagy négyes alá. Szóval mondom, ilyen kis grindolós, jobb helyeken ez egy ingyenes böngészős klikker-szerű játék, tehát igen. De mondjuk egy leértékeléssel 4-5 euróért már nyugodtan lehet ebben csapatni. Nem mondom, így vicces, meg tök sok mechanika van benne, tehát fejleszted ott az iskoládba az eszközöket, aztán nagyobb iskolába költözöl, az iskolába fel tudsz bérelni különféle segítőket, akik termelnek neked passzívan nyersanyagokat, meg gyógyítják az embereket, meg gyorsabban tanítják őket, akkor az embereket is tudod ott is tápolni, meg képezni, meg lelket önteni beléjük. Akkor az iskolád mellé vehetsz még külön melléképületeket, amik szintén passzív javakat termelnek, és közben van egy ilyen nagyon béna sztori mód. El tudom képzelni, hogy ilyen, igen, hogy milyen lehet ez a sztori mód, úristen, miért erőlteti egyáltalán? Hát ilyen kis questeket kapsz, ami így, egy ilyen kis sorvezető, hogy így hogyan haladjál a játékkal. A harcot de... tudod befolyásolni bármennyire? Semmit, csak nézed. Csak nézed, mi történik. Azt viszont, tehát a harcok úgy néznek ki, hogy te megadhatod az emberednek, hogy milyen harci stílusban menjen oda, tehát agresszív legyen, akkor nagyobbakkal lesznek a sebzés értékei, de kisebb lesz a HP-ja, és nem fog, nem fog blokkolni egyáltalán. Legyen a normális, tehát akkor az az arany középút, vagy pedig defenzív legyen, akkor több lesz a HP-ja, de kisebbeket üt. És fog sokat blokkolni. A közönség az, hogy hány rajongója van, az számít attól, hogy milyen harcstílusod van? Nem, az nem számít. Vagy legalábbis nekem nem úgy tűnt. És akkor mondom, vagy harcolni küldöd az arénába, vagy van így a gladiátor sulik között egy ilyen mérkőzés sorozat, amivel még nagyon jó pénzt lehet farmolni egyébként. És... ja, meg tudsz állatokat is képezni, meg állatokat is így harcba küldeni. Lol, oroszlánokat, meg ilyeneket? Vagy ja, ilyen? Ja, hát nekem van egy medvém, aki ott jelenleg ott van a sarokban egy ketrecben, mert még nincs meg az állatkarám, ami rohadt sok nyersanyagba kerül, de hogy az állatokkal is lehet ott szépen gladiátorkodni, meg hát ilyen kis perkeket ki lehet fejleszteni így a sulidnak, és azt kell is, mert azok így tök jó dolgokat biztosítanak. Szóval így jól össze van rakva, csak maga a kivitelezés az annyira ergya. Erre nem nincs jobb kifejezés, tehát hogy így konkrétan a karakterek tényleg olyan, pont, mint hogyha egy 5 éves rajzolta volna őket pénybe. Pont ilyennek tűnik egyébként, őszintén, szóval pont ilyennek tűnik. Szóval mondom, ha ez egy ingyenes böngészős játék, akkor teljesen oké. De úgy, hogy ez egy 12 eurós játék, ami még ráadásul jó is lenne egy pontig, tehát amíg ki nem maxolod a sulidat, addig biztosan. Azért ez egy eléggé érdekes, hogy így ennyire nem tűnt föl nekik, hogy ez így egy kicsit gázul néz ki. Ja, meg hogy azzal is lehet bevételt termelni, hogy így jönnek turisták a sulithoz, és akkor így bevételt szedsz a belépőjét, hogy így körbenézzenek, hogy hol születnek a hősök. Meg néha haramiák jönnek kifosztani a sulidat, és akkor így választhatsz, hogy fizetsz nekik, ha van miből pénzt, vagy pedig megküzdesz velük, és akkor így rászabadítod a gladiátoraidat. Igen, mennyire jó ötlet, hogy gladiátorokkal teli iskolát megtámadni? Hát néha nagyon kemény haramiák jönnek. Nekem eddig egyszer sikerült megvédenem a sulit. Általában mindig akkor jönnek, amikor valakik le vannak sérülve, vagy éppen el vannak valahol meccsen, vagy valami. Ja, egyébként még egy nagyon vicces bug, tehát hogy így nem tudom, látod-e, vagy látszik-e, de hogy itt a suliban a földön ilyen szekercék, meg kardok így mindenfelé ott így szét vannak így szórva. Na most konkrétan az egy bug. Tehát, hogy azoknak egy ilyen fegyvertartóban lenne a helyük, de így szanaszét vannak szórva, és így az istenekben lehet összeszedni. Kupleráj mindenhol, csak a kupleráj. Igen, az emberek nem tartanak rendet. De nem, tehát be lehet osztani a gladiátorokat takarításra, és akkor ott azokat a kis szarkupacokat, meg a patkányokat összesöprik, de a fegyverekkel nem kezdenek semmit. És akkor így what? És akkor az a nem mindegy. Tehát ez a kupleráj bug. Egy az egyben. Szóval így vicces. Ja, és itt is el lehet nevezni a gladiátoraidat természetesen. És ezek a gladiátorok is hogy vannak megrajzolva? Készül gyakorlatilag. Nagyon ergya, mondom. Tehát így Szebbet rajzolok én paintbe. Na Igen. mondom. Annál a medencénél már majdnem biztosan. Jó. És azok ráadásul a fejlesztett medencék, tehát az a legnagyobb, meg a középső Azt, medence nem azt kategória. mondták, hogy szebb lett, azt mondták, hogy... Abban gyorsabban názik a barbár segge, vagy barbár? Gladiátor segge. Gladiátor segge. Ja, úgyhogy gladiátor suli. Az a helyzet, hogy valószínűleg most már csekkolni fogom. Most már muszáj lesz. Ajánlott ízlés ficamos begyógyszerezett kattintás függő statikusoknak, akik szerették a nagy számokat boostolni. Igen. Hát egy streamet, vagy videót, vagy valamit megér. Egy streamet egyébként szerintem megér. Csak mondom, és tehát... Hogy soha többet nem nézünk rá. Tehát én ott keseredtem el, és azért gondolom, hogy ez egy idő után átcsap egy ilyen lélektelen grindfestbe, hogy nekem a 10 óra alatt kb. Sikerült egy 15-ös szintű barbárt összehoznom. Jó, mondjuk lehet, hogy én is bénáztam sokat, és mondjuk lehetett volna az akár 30-as szintű ugyanennyi idő alatt, vagy 40-es. Csak amikor így meglátom, hogy igazándiból van olyan barbárliga, ahova 300-as szinttől ajánlja, hogy menjen, akkor úgy elgondolkodtam, hogy Na én az arrébb van. Most egy 8... Bejátékban mindig esik az eső? Nem, néha havazik is. Akkor tehát, jó. Hogy 8-10 órával sikerült kinkeserves verítékkel egy 15-ös szintű gladiátort összehoznom, akkor ha ez ilyen szép exponenciálisan növekszik, akkor mennyi idő kell egy 300-ashoz? És akkor úgy letettem a gondolatról, hogy ezzel a játékkal tovább kéne játszani. Hogy valaha lesz 300-as embered, igen. Igen. És egyébként tehát, hogy nagyon nincsen kibalanszolva se szerintem sok minden benne az az érzésem. Ugyan miért lenne? Nézd meg, hogy van megrajzolva, miért lenne bármi kibalanszolva? Hogy várhatjuk azt, hogy bármi ki legyen balanszolva? De mondom, az ötlet az így tök király, az alapötlet, meg sok jó mechanika van benne, de hát így miért? Miért egy 5 évessel dizájnoltad? Igen, miért valakinek a gyerekkel rajzolta meg a dolgokat paintben? Igen. Mondjuk az így tök aranyos, hogy így azt mondják, hogy nézd, ezt a Pityuka rajzolta ezt a játékot. És akkor így megdicsérünk. Igen, ez az. Ez szép, ügyes vagy, Pityuka. Aztán utána nem veszem meg. Vaj. Gladiátor suli. De mondom, tehát ennél csak a Shark Simulator volt indokolatlanabb. Na jó, és még egy gyors, így zárásképpen. Illetve tegnap Twitch-re streameltem egy nagyon jó RTS-t, még a Spellforce 3-at, de arról szerintem majd inkább jövő héten. Még... Csapatod még addig? Hát majd lesz videó róla, igen, meg azért még szokom. Viszont van itt még egy jó kis játék, ami szinte annyira fű alatt jött, az az Oda. Ode. Uh-huh. Ez egy Ubisoftos játék, konkrétan. Lol. És így nézem, új Ubisoftos játék, Oda. Ha megnézem, mi van, egy ilyen kis blobbal kell menni, és gömböcöket gyűjtögetni, miközben zenél minden körülötted. És így attól függően, hogy minek értem. Mész neki, mire ugrasz, meg hogy mész, így különböző hangeffekteket adnak, és egy ilyen tök jó kis zene kerekedik az egészből. De egy ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsített ilyen puzzle platformer. Aha. Tényleg, tehát arról szól, hogy így találd meg, hogy jutsz A pontból B-be, és közben szól a muzsika, de baromi jó pofa. És hát 5 euró, szóval... Nem eszik sokat. Nem eszik sokat, de hogy engem például ugye a létezés is győzött meg arra, hogy így érdeklődnék. Ha jól látom, akkor vannak ilyen különböző spelljeid, hogy ezek a zene alapján mozognak más, hogy ezek nem, a kis ilyen golyók. Nem, ilyen kis golyókat gyűjtesz, amiket így be kell adni a pálya egy-egy pontján található ilyen kis, hát nem tudom, nekem ilyen virágállatoknak tűnnek, és akkor ha az összes adott helyen lévő virágállatnak ezt beadtad, akkor tovább mehetsz, és közben akkor a zene is egyre összetettebb lesz, ami így szól, meg így ezek a különböző tárgyak. Ezek a falról kilógó virágállatokról beszélünk? Nem azok, amik így benyelik a bogyókat, hanem vannak ilyen narancssárga állatkák. Nem. amit majd mindjárt láthatóvá lesznek, de így Aha. tök jó pofa, és nekem így nagyon tetszik, tehát olyan néhány órás az egész játék, egy felnőtt ember kb. Így szerintem másfél-két óra alatt végigviszi, de tehát így nagyon, tehát így nagyon jó hangulata van. Tehát ennyi. Meg ezt azért is vettem meg, mert a gyerek az ölemben, és akkor itt így együtt játszottunk, és nagyon tetszett neki. Aha. És például arra is így tök jó. És mondom, ilyen zenejáték. Gondolom, hallotta ő is a zenét közben. Jaja, meg tetszett neki, hogy akkor ugrál, beleugrik oda a kis dzsindzsásba, és akkor ott így dobolnak, és akkor így... Ez is olyan játék, amivel így bárki játszhat. Aha. És így jól érzed tőle magad. Szóval nincs túl bonyolítva. Egyébként ugyanazok készítették, akik a Grow Home-ot, meg az Atomegát. Aha. És ha másra nem is, akkor arra jó, hogy megint csak így önigazoljam magam azzal, hogy a Ubisoftnak az ilyen kisebb projekteket kéne fosnia magából két pofára. Tehát, hogy így... Ezi azt is teszik, szépen lassan azért. Igen. Tehát, hogy ezek oké, hogy csak 5 euró leakciózva másfél, de itt van egy tök korrekt kis budget játék, ami, ha megveszed, igazániból nem fogsz benne csalódni, már csak azért sem, mert akkor nem dobták ki miatt a sok pénzt, de maga a játék meg így baromi korrektül van összerakva, és így fun. Tehát a Grow Home is most nem kínál sokat, mász föl az indákon, meg így rakosgasd a robot Robi lábát, meg a kezét. És akkor így hajrá. Az Atomega is, az is igazán... Ha a menekülzésnös is, mi történik azokkal a golyókkal? Néha így leesnek rólad, néha ja, azokat te irá... Te így, tehát a golyók így jönnek utánad folyamatosan, aha. De az egyik egérgombbal így előre küldöd őket, és akkor így szana szétmennek. A másik egérgombbal meg így visszahívod őket. Aha. És például az is tök jó, hogy így nézed így a fizikáját a golyóknak, hogy így hogy mennek, és közben így megy a ritmus a háttérben. Az biztos, hogy nem tudom levenni a szemem róla, de hogy abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy... Hát figyelj, ebből annyi volt a játék bemutatom, hogy az első két percben így elmondtam, hogy így... Igazán ez a játék csak úgy jött, de így tökre tetszik, és akkor így a maradék 20 percben meg így egy árva szót nem szóltam, és csak így a játék szólt, úgyhogy... Lehet, hogy ezzel csak ilyet fogok csinálni. Tehát egy első két perc így rövid többet vélemény. Többet nem beszélek a videóimban. Első hát, két perc rövid. Hát itt annól T-Rex HD, vagy T-Rexi. Rövid vélemény, azt tettel a gameplay. Te őt vágod egyébként? Vágom. Csinálja még a dolgokat? Csinálja, csak Magyarországon le van tiltva minden, és akkor ott nem látod. Igen. Aha. Így már nem olyan nagy vehemenciával, de csinál videókat. Egy videót látok tőle, egy hónappal ezelőttről. Hát figyelj, a legegyszerűbb, hogyha Social Blade-en keresel rá, és akkor ott így látod azokat is, amiket így a magyar közönség nem láthat, mert ugye Magyarország nála bannolva vagyon. Hát nem voltak vele kedvesek az emberek egyébként. Én abból már pont kimaradtam, hogy ő vele így mik voltak. Azt tudom, hogy így néha-néha így még régebben utána így csinált olyan videót, amit így láthattak, de aztán ott is beszólogattak neki jól, aztán utána visszacsinálta az egészet, úgyhogy így. Igazából havi 1 millió megtekintése van, tehát hogy... Ja, de hogy azt hogy az Istenbe hozza össze, mert hogy az egyes videói meg ilyen nagyon alacsony, tehát ilyen 1000 vagy ilyen pár százas megtekintésekkel. Hát valószínűleg úgy, hogy nagyon sok van. Videó nem érhető el. De egyébként mérhető el az országban. De egyébként rendre gyártja azóta is a videókat, tehát novemberben is volt mennyire durva már. 4 videója. Nem, ő egyébként arra ment rá, hogy kommentár nélkül csak gameplay, és akkor ezt aha. Csak külföldiek nézik meg, és külföldön ugye a CPM az 5-szöröse a magyarénak, és hát akkor hiába csak pár száz megtekintés, de az a pár száz megtekintés is lehet, hogy jóval többet hoz, mint mondjuk nekünk az a 10-20 ezer. Érted? Ja. És az úgy lol. És ez is mutatja, hogy mennyire dübörög a magyar gazdaság. Az dübörög. A magyar gazdaság, ezt kérem szépen, dübörög. Megállíthatatlanul. Nem. Na, úgyhogy ezekkel mit játszottam az elmúlt hetekben. Ebből szerintem van... Mondjuk a The Art Billions-t azt határozottan ajánlom neked, hogy majd próbáld ki, mert ez tényleg nagyon jó. Nis is. Azt mindenképpen, azt igen, meg egyébként a gladiátorosat is. Abból egy vicces stream azért szerintem. Abból egy kis fan streamecske. Szóval nálam, mint mondtam, olyan játékok kerültek elő, amik előkerültek ugye régebben is, nyilván mi játszottunk a Fortnite Battle Royale-t, csapattuk, abból volt egy promóciós ilyen három streames kis együttműködés, az fun volt, meg jó volt, meg fun volt. Ne, élvezem azt a játékot, nagyon ilyen kis chilles, szóval az úgy kinda rendben van. Elővettem a Team Hospitalt. Igen, azt néztem. Hát az nem volt életem legjobb ötlete egyébként, mert ezt meghirdettem, és csak aztán jöttem rá, hogy egyébként capture-ölni maga a halál azt a játékon. Abba azt hiszem csak 4-3-as felbontás van, nem? Az egy dolog, de hogy Losboxban fut, szóval, hogy... Jaj, tényleg! Szóval, hogy nem capture-öli a program nagyon könnyen, ilyen screen capture, kroppolás, ilyesmikkel sikerült összeraknom végül a dolgot, de én tökre élveztem egyébként, egy tök fun játék. Hú, hallod? Most, hogy így eszembe jutottad, lesz egy új Them Hospital-szerű játék. Nagyon adom, nagyon adom. Mondom is mindjárt a nevét neki. Tehát, látszik hogy... azért, hogy még a menüje meg az ilyenei, azok nincsenek annyira rendben ennek a játéknak, de... Az lesz a címe neki, hogy Project Hospital. Uh-huh. És egy az egybe azzal a felkiáltással készül, hogy a Them Hospital rajongóknak egy új Them Hospital. Nagyon, én nagyon adom. Én élveztem egyébként a szerteket. De egyébként írják közben, hogy volt Oxygen Not Included Stream. Eljutottál végül valami új cucchoz itt az automatizálással kapcsolatban? Nem. Egyrészt mert ki kell fejleszteni azokat is, másrészt nem nagyon értettem még a logikáját meg, hogy mit és hogyan kéne automatizálni, de... Meg minek, igen. Engem is ez érdekel igazából abban a játékban leginkább, hogy egyáltalán mit akarunk amúgy úgy unblock, mit akarunk automatizálni. Hát így, amiket így olvasgattam, tehát olyanokat lehet, hogy egy nyomásérzékelő, hogyha valaki rálép ott a nyomásérzékelő, tehát elhalottott az emberke, akkor már egyből mondjuk... nyíljon ki, vagy záródjonak be ajtók, vagy lépjen működésbe a lámpa, akkor vannak ilyen időzárkapcsolók, hogy este mondjuk a lámpák kapcsoljanak ki, akkor ilyen adott ilyen levegő összetételre, légsűrűségre lépjen működésbe mondjuk a szivattyú, vagy a légszivattyú. Ez még nem rossz, ez nem rossz. Tehát, hogy így nagyon sok ilyen mechanikai feltételt adhatunk meg, és ilyen és, vagy, és kondicionális, tehát akkor, ha feltételeket adhat, logikai kapcsolatokat adhatunk meg, tehát hogyha mondjuk rááll az egyik a platformra, és a légsűrűség elér valamennyit, akkor mondjuk nyissa ki a zsilipet, ez mondjuk akkor lehetne érdekes, hogyha mondjuk ezt talán legjobbnak mondom, tehát hogyha akarsz egy ilyen falusi farmot csinálni a játékban, akkor ezekkel majd meg lehet ezt csinálni. Lövésem sincs, hogy milyen falusi farmot? Jó, itt most nem falusiakat farmolsz mondjuk, hanem ilyen, vannak ilyen kis szörnyikék, akik maguk alá böfögnek, meg fosnak ilyen nyersanyagot, és akkor így őket valahogy így automatizálva tenyészteni, meg lefejni. Ez a kérdés, hogy lehet őket egyetem befogni amúgy? Good question. Tehát mondom, tehát én nem jutottam el odáig, hogy így rájöjjek, hogy mit lenne és hogyan érdemes automatizálni, de maga a rendszer az már benn van. Vannak érzékelők, meg kapcsolók, meg drótok, amikkel el lehet továbbítani a jelet. És ezek teljesen függetlenül futnak. Meg fogom nézni majd egyébként én is. De tehát nem két óra ezekig eljutni. Igen, az abszolút, ez a baj egy kicsit az Oxygen Not Included, de hogy majdnem minden egyes streamben újra kell kezdenem, és nem két óra kilábalni az elejéből, hát amíg átmennek az update-ek, ráadásul mire összejönnek a fejlesztések, addigra már valószínűleg régen elromlott valami, csak még nem vett észre. Igen, de egyébként ott is visszavették. Van a szőrcsapdák, a zsír, azt nem tudtam. Ja igen, azok tényleg vannak most, hogy így mondod, már vannak csapdák. Meg visszavettek a nehézségből, tehát hogy most már nem olyan gyorsan fogynak a nyersanyagok, mint eleinte. Tehát nem az van, hogy fél óra után már nincs egy gramm algát se, meg a homokot, és lehet már pótolni, azt hiszem, ilyen gépekkel, meg hasonló. Tehát, hogy így szép lassan kerülnek bele azok a mechanikák, meg azok a balanszváltoztatások, amivel élhetőbb lesz a játék is. Tehát, hogy vagy inkább mondjuk úgy, hogy több időbe telik földbeállítani egy kolóniát, és addig legalább van némi játékélményed is. Mielőtt így... Mielőtt beáll a kolónia földbe. Mondjuk ebben lehetne vitatkozni, hogy melyik a jobb, ha gyorsan rájössz, hogy ez nem működik, vagy ha sokáig agonizálsz. Vagy lassan agonizálsz. Igen. Ez ilyen kérdés. Szerintem ez személyes preferencia lesz. Ja, mindenesetre nekem határozottan tetszett, hogy nem kezdenek el rögtön így az egy óra után már így haldoklani ott az emberek. Én nekem nem kezdtek el egy óra után haldokolni az emberek. Nekem azért már így vannak ilyen emlékeim, de lehet, hogy már csak a memóriám hagy ki, hogy ott azért már eléggé panaszkodtak a streamek végén emberek, csak erről nem vettem tudomást, és akkor nem látszódott, hogy milyen bénán játszom a játékkal. Bol. Hát figyeljetek, taktika. Tehát, de végül is ez is egy... Tehát, hogy így, igen, ott egy kicsit így éheznek, de hát most kit érdekel, hogy nézzétek, milyen király szopát fúrtak ott a túloldalt, az ott a lényeg. Pár embert elvesztünk közben, ugyan már valat egyet se kéne, mert akkor itt az halál lesz, de hát na. Ja, nem annyira húzos, de mindegy. Szóval, hogy ugye Team Hospital, és elővettem újra a Fallout 4-et, mert ugye nekem az megvan az összes DLC, Season Pass miatt, és utána a Far Harbornál így elvesztett a játék, mert ugye a Far Harbornál valami történt egyébként, amiatt újra kellett kezdenem, és aztán megint újra kellett azt hiszem kezdenem. Tehát, hogy ott volt ilyen mentési parám, a valószínűleg játék újratelepítéssel kapcsolatos, lehet, hogy nem aludtam, valószínűleg valami ilyesmi volt, és nem akartam még egyszer megcsinálni a Far Harboros cuccot. Tehát, hogy így nagyon meguntam, és emiatt hagytam abba a játékot amúgy. És most előszedtem megint, visszautaztam Far Harborból, még mindig megy a biznisz a vízzel, nyilván. meglepő módon. Most van egy halom harci robotom, akik jönnek velem pajtásnak, illetve elkezdtem a volt építő DLC-t. Na igen, abban meddig jutottál? Sem eddig szinte. Négy és fél órát streameltem, de az elején egy ilyen egymás felett így elszerencsétlenkedtem így arzal, hogy egyáltalán felelevenítsem a dolgokat, mi a helyzet, milyen fegyvereim vannak, hogy szoktam utazni. Ugye nyilvánvalóan sok néző nem követte régebben a Falloutot, és nem tudta, hogy például honnan van annyi cuccom, mint amennyi cuccom van, mert ugye én... Ugye ezzel a víz dologgal ez nagyon bejött az élet a Falloutban, szóval az elején úgy nagyjából azt tisztáztuk, hogy az... Hát, hogy így alapvetően mi így a helyzet a Falloutban, meg hogy én hogy játszom a játékot, meg én mikre összpontosítok, és hogy ez mennyire bejött egyébként. És aztán kezdtük el csinálni a dolgot, és csinálgatjuk a küldetéseket. Alapvetően csinálgatjuk a küldetéseket, tehát már kitisztítottam az egész területet, ahol majd építkezni lehet. Elég nagy egyébként, elég nagy. Aztán már szereztünk embereket, tehát már vannak páran, már így elkezdtük szerezni hozzá a cuccokat. Tehát, hogy így alapvetően így szépen haladgatunk a dologban, de hogy nem, egyáltalán nem tudom, hogy milyen hosszú a DLC sztoria. Ugye régen volt valami DLC, a robotosnak is volt ugye sztoria. Ha annyira hosszú, mint az, akkor azért olyan nagyon-nagyon sok nincs hátra. Az majd kiderül, hogy valójában nincs hátra sok, vagy van, de hogy ha annyira hosszú, mint az, akkor már ilyen elképesztően nagyon-nagyon sok nincs hátra. Hát én mondjuk a vault építgetéssel azért így elpepecselgettem egy-két órát, csak aztán nem tetszett annyira a végeredmény, de egyébként ott nagyon jó dolgokat lehet csinálni benne, hogyha az ember elég alapos. Csak én nem voltam elég alapos. Igen, nekem is a bajom, hogy így nem... Ugyanaz egyébként, mint ami a Planet Coasterrel, hogy ilyen elképesztően király, meg nagyon-nagyon szép dolgokat lehet építeni, ha így nagyon belemész, és nagyon pepecselsz, és nagyon alaposan csinálsz mindent, de közben meg igazából én jobban szeretem azt, ha dolgok funkcionálnak, mintha szépek, tehát hogy így, érted, így inkább csinálnék. Hát... Nem tudom, hogy ez a volt egyébként mekkora lehet, mert azért elég nagy hely van, ahogy látom. Tehát, nagy, de, nagy, nagy. Nem tudom, hogy a beépítési nyersanyag, mert ugye nekem én mindig abba akadok bele egyébként a nyersanyag határba, vagy amennyi, tudod, a beépíthetőség határába akadok mindig bele. Nyilván azért, mert egy halom víz a víztisztítót rakom, de hova ez valószínűleg nem segít sokat. De hogy nekem mindig azzal vannak tele a cuccaim, nem pedig ténylegesen beépítési elemekkel. Hát meg ugye ide már tudsz embereket toborozni, meg azokkal mindenfélét így végeztetni, meg kísérletezgetni. Igen, na ezek azok, amikkel ez még nem nagyon tudok. Tehát egy szobabiciklit leraktam már. Az idióta srác nagyon élvezi a szobabiciklizést. De neki biztos, hogy van valami szellemi problémája, tehát hogy alsóangon oxigén hiányosan született. Hmm. Tudod, az, akit először felveszel, és szóval biciklisztetni kell a küldetésekben. Fú, valami rémlik. Na, szóval ő... Aztán nekem igazából még mindig van sok DLC-m, tehát ugye a... Nekem is megvan az összes. Azokat is el kéne menni és megnézegetni, meg tökre elveszték a nézők is egyébként újra a játékot. Építettünk közben egy új robotot, aki nem igazán jó abban, hogy tartsa veled a lépést, mert ilyen kis lánc talpai vannak egyébként. Alapvetően gyors amúgy, tehát nem azzal van a baj, tudná tartani a lépést, csak a lépcsők megzavarják. És lépcsőkkel nem nagyon tud feljönni. A szegény pára. Viszont legalább gyorsabb, illetve egy olyan fej van rajta, hogy nagy hatótávolságú legyen az érzékelése, meg a célzó számítógép, meg ilyenek. És elég messziről kilő dolgokat. Meg van is egy fegyver, ami nagy hatótávolságú, és nagyon messziről kilő dolgokat. Na mindegy, szóval ez fun. Ez a fórautozás, ez most fun volt újra. Most én nekem elméletileg a mai volt az első teljes napom, teljes hivatalos napom, amikor már úgy nincs most épp jelenleg más munkám. Na. Úgyhogy hála az égnek egy outrót csináltam a nap nagy részében. Ugye most megint csinálom a LEGO videókat, mert mint úgy értem az adventi kalendáriumot is csinálom Facebookra, Instagramra. Azok készülgetnek, meg ugye a héten lesz nagyon-nagyon sok nagyon nagy LEGO stream. Szóval most az elmúlt időszakban, amikor streameltem, akkor inkább LEGO-ztam. Nagyon-nagyon jó készleteket építettem egyébként mostanában, de most szeretnék megint azért... visszavergődni ebbe a játékba. Most a múlt héten nagyon-nagyon sok időm esett ki egyébként, de tényleg nagyon sok időt voltam bent a puliban tisztázgatni a zárással kapcsolatos dolgokat, meg azokat intézgetni, de hogy az lezárult, úgyhogy most elvileg vissza lehet rándulni így a játékos életbe. Válaszolni az e-mailjeimre, meg whatevs. Hát ja, néha azt is kell. Hú, hát nekem még így be van tervezve pár játék idénre, de tényleg én azt akarom, hogy így december 12-e, 15-e után így off, és utána csak fanolni, mert... Aha. Mert így, most így, már azért én is inkább ja. Többet szeretnék ilyen mackóban itthon ülve csendesen streamelgetni. Ja. Hát azt én is adnám, hogy őszinte legyek, főleg ilyen időben, tehát így reggel a lelkemet így kitapossa, az, hogy kinézek az ablakon, így rohadt hideg, és így nekem akkor így másfél órát kell utazni, és így... Hát innen bentről nézve egyébként egészen rendben van. Bentről nézve gyönyörű, tehát ma is akkora pelyhekbe hullott délután a hó. Jó, én ma akkor pont kint voltam. Neked elmentem a West Endbe, mert az egyik nézőtől, más miatt is voltam West Endben, de az egyik nézőtől kaptam kölcsön a Republic Commando könyvsorozatot. Hmm. Így egyben, és tudod, azt hittem, hogy az ilyen két könyv, és így kiderült, hogy vagy hat, és így, vagy öt, azt hiszem. És így, oké, ezt lehet, hogy nem fogom tudni nagyon hamar visszaadni, mert nem. Hát akkor van mit olvasni is. Igen, hát most szeretnék igazából, igen, tehát most szeretném azért a decembert, azt még szeretném úgy valamennyire megnyomni, tehát még vannak ilyen videó ötleteim igazából, amiket szeretnék megcsinálni. Azért a világot már nem akarom megváltani. Szerintem ez az ősz, ez most, meg ez a tél, ez most ment a levesbe, miatt a YouTube krízis miatt, meg amiatt már, hogy olyan dolgaim voltak, amik miatt nem feltétlenül tudtam csinálni a dolgokat. Hát ja, de reméljük, hogy jövőre jobb lesz a De helyzet. hogy, hát ja, az majd kiderül, mert most azért így elkezdtem szépen visszaépítgetni a dolgot, csak ugye ez nem egyik napra a másikra. Tehát mondom, ma például azért csinálgattam a csodálatos outrómat, és az a helyzet egyébként, hogy tökre tetszik a végeredmény, amit csináltam. Bizonyos dolgok nem tetszenek benne, de hogy még egy csomó meló van vele így is, mert ugye ebben már meg kell jelenni a patronok nevének. És nem könnyű. Az a része, hogy az is megjelenjen rendesen, és közben végeredményében még szép is legyen. Most az a design, amivel jelenleg dolgozom, az már kinda, ugye amit küldtem neked is, az már így kinda megfelelő, de hogy így is már messze sokkal több napot elszúrtam vele, mint amely, sokkal több órát elszúrtam vele, mint amennyit terveztem ám. Tehát azért ezt nem feltétlenül ennyit terveztem ezzel szórakozni. Hát egyébként, Is egyébként, egy sem. ha én is így neki kezdek rendesen videót vágni, meg minden, akkor egy videó az ilyen brutálisan sok munkaóra ahhoz képest, ami, tehát hogy így egy perc az kb. Ilyen, tehát egy perc a videóból az ilyen 5-10 perc, tehát tízszeresére fordítható át egy munkaórában a videó Az hossza. nagyjából, ha ténylegesen vágott, és... Tehát abban benne van minden, a tervezés, a felbontás, a vágás, az újbóli felbontás, amikor rájössz, hogy szar, meg minden, meg így vacakolás, meg a renderelés, meg a... Tehát hogy így nem véletlenül az, hogy én így ráálltam erre a spontán dologra, mert Most így... tervezek egyébként egy csomó ilyen vágott jellegű videót is. És bevallom őszintén, kíváncsi leszek, hogy fogadják, hogy fogadják alapvetően ezeket a videókat, meg hogy így rendben van-e, vagy értetted, hogy jó kell. Na mindegy, szóval kíváncsi leszek, hogy azzal. Hát sajnos nekem az a szomorú tapasztalatom, hogy amiben beleteszem szívem, lelkem és időm, azok nagyon tetszenek annak a kevés embernek, aki megnézi őket. Hát igen. Egyébként én most ugye a Patreon miatt gondolkozom egy kicsit máshogy azért ezzel a dologgal kapcsolatban. Tehát, hogy amiatt... hát alapvetően ez a helyes kifejezés, amit mondtam, hogy a Patreon miatt gondolkozom most egy kicsit máshogy ezzel kapcsolatban, és amiatt szeretném megpróbálni azt, hogy van-e értelme, ugye, többet úgymond belefetszölni a dologba, aztán mi meglátjuk, hát max nem. Hát figyelj, ha a videókat 200 ember nézi meg, de az a 200 a Patreonod, vagy a patrónusod, és aktívan hozzájárul a csatornát fenntartásához, akkor nézze meg az a 200 ember, és akkor a többiek meg hát menjenek, nézzenek valami más trendi dolgot, aztán majd érezzék jól magukat vele, vagy ne. De tehát, hogyha a Patreonjaid elégedettek, az a lényeg, mert akkor kvázi nekik csinálod a Szerintem a kontentet. nézőknek is, tehát hogy nem csak a patronoknak, de hogy a nézőknek is nagyon-nagyon fog tetszeni, tehát hogy én Hát azért az abban meg a is másik, bizakodó vagyok. hogy ha csak valaki el nem felejti, hogy még létezik a csatornánk, akkor úgy jönnek a kontentek. Csak ugye a YouTube mindent megtesz azért, hogy felejtsétek el, és nézzetek helyette ilyen trendi dolgokat. Mit tudom, Igen, hát ilyen majd meglátjuk. kihívásokat, meg iPhone darálásokat, meg ki tudja még mik vannak most. Igen, meglátjuk. Szóval hogy én most ilyeneket is szeretnék kipróbálni, van pár ilyen koncepcióm, ami kijelenthetően sok munka lesz. Ha akarom, ha nem. De hogy kíváncsi leszek, hogy közben hogy fog tetszeni az embereknek, meg mondjuk nekem hogy fog tetszeni az elkészítésének a menete. Mert ugye én nagyon-nagyon régen letettem már az ilyen nagyon melós videókról. Tehát, hogy ugye a munka mellett marha régóta nem ment gyakorlatilag. Igen, nekem is ez a probléma. Hogy a munka mellett arra van időm, hogy így este 11 és hajnali 2 között így ide zombuljak a gép elé, és csináljak valamit gyorsan, igen. És igen. Így két mondat között törölgetem a kifolyó nyálamat, hogy így... De ebből is lehet felépíteni egy csatornát, azért a példa mutatja. És most az a kérdés, egyébként igen, az a kérdés, hogy mondjuk van-e ténylegesen igény, úgymond? Hát, igen, mondjuk nagyon sok tartalomgyártó az úgy ezt az igényszintet elég rendesen leszállította. Ebben mondjuk mi is benne vagyunk, tehát ezt az így... Abszolút. Nem vitatom el. Nekünk, tehát, hogy mi is annyit csináltunk, amennyit tudtunk, úgymond. Tehát érted? Tehát, ja, de azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor így két böfögés meg anyázáson túl valaki megbír szólalni értelmes mondatokkal, azért az sok embernek imponál még a mai napig. Jó, igen, értem, de hogy például én is azért igény, tehát, hogy... érdeklődés hiányában azért szépen lassan elkoptak nálam a... Mi a kavics? Szóval érdeklődés hiányában szépen lassan elkoptak nálam a LEGO tesztek, és inkább LEGO streamekbe rakom össze. Ja, egyébként az tök ötletes. Egyébként én is azon gondolkodtam, hogy így, hú, ha megvenném azt a nagy Silent Mary hajót, amivel most így szemezek, akkor lehet, hogy én is így direkt vennék egy asztalt ide még külön, hogy azon kirakhassam, és hát egyrészt ott fogom tárolni, mert mögöttem már nagyon nincs hely, de azon kirakt, és akkor azt is így lesztrímelni, mert az annyira így megjött hozzá a kedvem, hogy így. Egyébként okosan, mert nem rossz, ha van némi ilyen LEGO tapasztalatod igazából, mielőtt teszem azt, nekiállsz. Mármint hogy tapasztalat? Hát, hogy azért a Silent Mary az egy bonyolult készlet is alapvetően, és oda is kell figyelni rá nagyon, és azért ez az építés, ez egy ilyen tapasztalat, tehát hogy ott össze tudsz szedni tapasztalatot és rutint, úgymond, miközben ugye építed a dolgokat, és az a helyzet, hogy érdemes is. Tehát, hogy konkrétan, ha csak úgy láthatnamban nekiállsz, hogy nem tudom, hogy a Silent Mary pont mekkora. Mert én mindjárt mondom. Megvan, hogy méretre mekkora, tehát ott nem áll. Nem méretre, hanem alkatrész számra, ugye? 2300 valamennyi. Ó, boly, az nagy, az nagy. Az nagyon-nagyon nagy. Frissen azzal kezdeni streamben egyébként. Mert ez most nem ilyen lebeszélés, csak hogy... És valószínűleg nem is úgy fog menni, hogy majd veszel más készleteket is, mert nyilván, ha ezt tetszett meg, akkor ezt akarod megépíteni. De egy 2294 alkatrész alapvetően ahogy nézem, azért nem annyira vészesen bonyolult és részletgazdag, de azért részletgazdag. Hála az égnek nem technik, tehát hogy azért valószínűleg a mechanikái nem lesznek annyira bonyolultak, meg azért annyira nem is, tehát azért mondjuk a hajóbordáknál ott vannak azért részek, amik ilyen eléggé odafigyelősek, de gondolom azoknak a bordák maguk meg elég repetitívek. De hogy ezt így láthatatlanba simán 4 óra fölötti építési időre teszem. Ja, az tuti. Ha nem hibázol közben. És azért az fejben így omorra, úgy értve, hogy nincs regó rutinod, azért az para. Hát megnézegettem, az a Ninjago City is, úristen, az meg valami 4000 plusz darab. A Ninjago-s hajó? Ugye a City? Nem, a City. Az is hát hatalmas. Hát egyébként bevallom őszintén, én a Falconra először azt, ugye ez egy 7500 alkatrészes készlet, én azt az vártam, azt terveztem, hogy egy streamben tolom le, egy 24 óra streamben. Azt hiszem a rekord, nem, ez nem vagyok benne biztos, de azt hiszem a rekord az 19 óra építési idő. Silent Mary egyébként inkább ilyen 5 óra fölé tenném, nem mindegy. 19 óra építési idő, és általában kicsit több, mint egy nap alatt építik meg az emberek. Tehát, hogyha nem ilyen nagyon versenytempóba pakolják, meg mit tudom én, akkor nagyjából egy kicsit több, mint egy nap alatt építik meg. És végül egyébként le is tettem erre. Tehát, hogy végül le is tettem arról, hogy egy streamben legyen, és ezért is kezdem el pénteken, és épp csinálom szombaton, meg csinálom vasárnap, tehát úgy kezdem, hogy péntek délután valamikor, és aztán szombaton folytatom, és aztán ugye vasárnap is folytatom, mert elveszi az örömöt, és ez még nekem is talán hosszú lenne, pedig ugye én most azért eléggé jól benne vagyok a dolgokban, mert nagyon-nagyon sokat építek ugye mostanában. Na mindegy, igazából csak azt mondom, hogy óvatosan a dologgal, mert hogy elég hamar frusztráló tud lennie. Az, hogyha mondjuk elrontod útközben, nekem a izé alatt volt most ilyen a horgászház alatt, Ja. hogy elrontottam dolgokat már a vége felé, és már éreztem, hogy kezdek megőrülni tőle. Előbb-utóbb. Az őrület oka Ilyen Lego. valakiben bele fogok állni, mert hogy tudod, az is ilyen millió alkatrész, mind máshogy van lerakva, mert ugye az ilyen nagyon részletgazdag készlet, és amikor megy azon gondolkozol, hogy valakit megütök. Úristen, már így elképzeltem magát, hogy ott így már a 8. órája rakom. Egyszer csak így beszabadul a gyerek neki az asztalnak, minden Előbb leesik, is szar a lebillen az széljen. egész. De gyönyörű, de gyönyörű. Igen. És aztán szépen higgadtan felállsz, lelövöd a streamet, és így jó, majd találkozunk később. Még utána egy 2 hónapig nem streamel semmit. Mindegy, én csak drukkolok egyébként. Tehát, hogyha kell technika, akkor szólj, és akkor le tudjuk beszélni, hogy adok cuccokat, ha van bármi, amire szükség van. Nem tudom, hogy van-e szükség, vagy nem tudom, hogy van-e külső kamerát bekötve, vagy egy webkamerával tervezed, ha tervezed egyáltalán, de hogy... Hát nem tudom, igazándiból a vásárlásra kell majd rászánnom magam, meg hogy így igazándiból lesz-e rá időm, mert itt ugye nekem az a legnagyobb szűk keresztmetszete az Igen, idő. mert igen, ezek Mert igen. most érted, így leülünk most így streamelni, előtte, utána nekem kötelező család jelenléti ívet kell írnom, mert tehát igény van a jelenlétemre Hát minden egyes nyilván nap, igen, és mert akkor erre így lehet, izé, hogy hát ez és család így működik. igen, de tehát így hiába próbálom így őket így mondani, hogy figyeljetek, akkor most így legyen úgy, hogy ez az én napom, és akkor így holnap meg így rendelkezés állok végig, amíg itthon vagyok, stb., de egyszerűen mindig így kijövök, és akkor így, hát kell azért, tehát hogy altatáshoz, etetéshez, mindenhez azért így jobb, ha apa is ott van, és akkor most érted, nincs szíve az embernek, akkor azt mondja, hogy de nem! Apa most legózik! Igen, apa most legózik, most nem, igen, hát azért ez nem így működik már. Ja, úgyhogy ezt így majd valahogy megpróbálom lemenedzselni. Vagy nem. De Vagy félő, hogy nem, való. igen, vagy nem. Félő valószínűleg, hogy ez a projekt még vár egy olyan 8-10 évet, amikor majd már a gyerek is beszállhat a buliba. És akkor majd közösen kapunk agyrákot, hogy hiányzik egy darab a végén. 8 óra múlva. De majd Nem meglátjuk. nagyon szoktak azért hiányozni. Majd meglátjuk. Igen, meglátjuk, igen. Jól van. Volt még neked valami Nem, izgalmas? nem, nem, nem. Jól van. Akkor az egy kimondottan játékban gazdag adás Így volt van. kivételesen. Így Reméljük, hogy van. azért volt valami, ez meghoztuk a kedveteket. Ha meg nem, akkor úgy is lesz más. Legközelebb. Jövő héten találkozunk. Jó van, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Ez volt a CubeCast 103. alkalommal. A rózsaszín Darth Vader vigyázza álmaitokat. Sziasztok! Sziasztok!